پس د سورت اسراء مخکې د هود نه نازل شوی دی. لسم دی په ترتیب کې او یو پنځوستم دی په نزول کې. یو سل نه ردی آیاتونه دی، یو لس رکوعات دی. د دې سورته د مخکې سربت او مناسبت دا دی چې مخکې سورته کې بیان د قتال شو، نو دلته سبب د قتال ذکر کوي چې هغه انکار دی توحید نه او د شرک کولی. اتلسم آیات کې وراشي و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون ها ولا يشفعون عند الله. یا مخکې سورته کې جهاد بسنان ذکر شو چې تاسو جنگ وکئ، جهاد وکئ په اصله دلته جهاد باللسان ذکر کئ. یا مخکې سورته کې مسله د جهاد ذکر شو، دې سورته کې وای جهاد بسې شي لکه چاغه اثبات د مقاصد اربعو د سلورو توحید، رسالت، صداقت د کتاب، ایمان بالآخرت. یا مخکې سورته کې د امت د نبی علیہ السلام د توبې ذکر وشو، نو دې سورته کې د یونس علیہ السلام د قوم د توبې ذکر دی. داوود سورته نبی د شرک مطلقاً کاغه شرک اعتقادی دی که شرک پیلی دی دا ټول رد کړي. که شرک په علم دی که په تصرف دی که په دعا دی او که په عبادت او که نظر د غیر الله دی او که تحریمات د غیر الله دی دا ټول رد کړي. او د سلور مقاصد اثبات توحید، رسالت، ایمان بالآخرت او صداقت د کتاب. خلاصه د سورت دادا چې دا سورت مشتمل په و بابونو باندې کم چې سمت درر کې شیخ القرآن رحمه الله ذکر کړی. او بعضی مشایخ وې دا سورت دوه حصے دی. په اوله حصہ کې د 54 آیاتونه دي او د سلور مقاصد بیان دي، یا اویا آیاتونه دي او د سلور مقاصد بیان دي او وروسته به درې نقل دي. او شیخ القرآن سمت درر کې چې کم ذکر کړل نو صورت کې و بابونه دي. اول باب په سلور آیاتونو کې دي، په دې کې ترغیب دي قرآن ته او دلیل له په توحید سره تخویف او خروینه د پار د منکرینو. په اول باب کې دا خبرې دي. امتیازات بدرست ان شاء الله راضی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را دا سورت د زوات الران ده. هندا سورتونه چې پاول کې الف لام راغره د زوات الرا وای. هندا سورت شو سورت هود ور پسې ده، سورت یوسف، سورت اراد، ابراهیم، حجر، دا ټول زوات الرا دي. دیکھی خام آخا صداقت دے کتاب اللہ ذکرینو. اول کی ترغیب قرآن تا و دا قرآن مقام ذکر گئی. علیف لام را اللہ پی پمانا دی حروپو. تلک آیت الكتاب الحکیم دا آیتو نا دا کتاب ڈک دا حکمت نا دی. دا تا دا جکم بیانی گی دا آیتو نا دا کتاب دی نو آ کتاب دے چی دا حکمت نا ڈک دے، دا خیر کتاب دے، دا علم کتاب دے. زورا نور کیا چاہتے چھ انکار کیا دا پیغمبر نے انکار کیا دا اللہ دا کتاب نے انکار کیا. نوی اکانا لیلناس عجبا آیدے دا خلقو دا پار تعجب ان اوحینا دا چموحی کرلی لار جولی منہم یو سڑی تر دوینا آغا سڑی ورطدہ ہوئی چھانا انزیر الناس ویر و خلق اوحی ورطدہ شودا چھ انزیر الناس ویر و خلق وبشر الذين امنوا زيره اور کا کسان ته چې مؤمنان دي پس باندې ان چې به شکل هم دې پر قدم صدقین مرتبه رښتونی اندر به هم پرز دربد دی. علامه ابن قیم د قدم صدقین معنی کوي چې دا جنت نوم دی، نو دیو د پاره به جنت وي. او بعضی مفسرین وایي چې سبقیت د قدم هغه دار چې په نیکو اعمالو کې دی عمر کې والے او کې قدم دا معنی چې په نیکو اعمالو کې مخ کې والے او کې قال الكافرون واي كافرن ان بشك هذا لساهر مبين جادوگر ده ښکارا پیغمبر ته جادوگر وي او قران ته جادوگر کتاب وي دا په سو جبان دي دا په دي چې لګ څنګه په جادو کې خلق زړه یو طرف نه بل طرف تمایل کی نو قران به چې چا په صحیح طریقې سواره دو پاکي به انقلاب راتلو او دا غلط عقیدو نه به خاقیدو طرف تراتلو دا غلط کارون نه به خو کارون طرف تراتلو نو دا په مایل کولو د زړه کې په شان د جادو دی ځکه وته جادو دی دلیل اخری ذکر کوي په مسله توحید ان ربکم الله الذی بشکر استاسو الله غزات خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمان او ارض از مکه په سته ایام پښ په ګورزو کې مخکې بیان شوی په مقدار دا کې ثم استوا به برابر تیاو کړل عرش پارش باندې څنګه دا د شان سم مناسب دا مدبر امر تدبیر کوي د کارونو دا نظام چې چلی الله یې چلی بل څوک داسې رشته چې دا نظام و چلی څنګه نظام کلا ورځ راولی نو کلا شپه راولی کلا سردی نو کلا ګرمي کلا خوشحالی نو کلا خفګانا کلا یو موسم نو کلا بل موسم چاله زوی ورکی نو چاله لور ورکی سوک شنڈی وگرزی چاله دعان ورکی سوک غریب کڑے سوک مالدار کئی سوک باند جا کئی نو سوک گدا کئی سوک یو رنگ کی سوک بل رنگ کی رچائی او زبان چا بل زبان یو دبیر الامر تدبیر کئی دا کارونو بل سوک دا کار نشکوالے تا نظام اللہ چلی دا د مشرکین په شان خو نه ده د کابل یو مشر نو کتاب لیکلو او پاکی دا خبره کړوا چې دا سلویخ ابدال دی اب حرم کې را جمع کیږي او د دنیا د نظام هغه چلی الکه قران وی یدبر الامر نظام د کارونو ز چلو ما الله وی د ابدال تن دی والا کړي ارد په شفاعت قهری ما من شفیع نشی سوگ سپارش کن که الا من بعد اذنه مگر پس ده حکم ده اللہ نا ذالکم اللہ ده اللہ پاک ربکم استاس رب ده پابودون تاس ده عبادت وکی رد ده شرک پل عبادت شو افلا اتذکرون آیت تاس نصیحت ناخلی تخویب اخروی الیه ده اللہ تمر جعکم استاس واپسی ده جمعان در طولو لارم پا اللہ ده بل طرف تن شید لے کم طرف تبوزی دا اللہ دا ملک دا اللہ دا ملک دا نشیوت وعد اللہ وعد دا اللہ دا حقا نرشتنی انہو بیشک دا اللہ فاکی اب دا الخلق وال پیدا کئی مخلوق سمی یعیدو بیا واپس کئی دے لرا دا مخلوق نو اللہ پیدا کر منگا تاسو نو دا سی وقت براشی چی بیا منگا نیو اللہ پیدا کرو بیا پان پنا کی بیا بیر ترا پیدا کی لیجزی اللذین چی بدلور کیا کسان تامنو چی مومنان دی وامل سوالیات عمل کینی بلقیست پہ انصاف انصاف ہم دارے چی دشمنان حلاک کی او دوستان کامیاب کی واللذین آکسان کبرو چی کافران دی لہم بدا غدا پار شراب انس کلا من حمیم اند گرم بونا وعذاب ان علی من عذاب دردون کے بیما کانو یک فرون پس ابدا جدیو کپر کولو والذی ذین دویم باب شروش دا تر ولسم آیت پوری وچلی پدې کې دلیل نقدی ده او حال د شقیان او بدبختان او حال ذکر کړي او د نیکان او حال به ذکر کړي د توحید تفریب پاغي باندې وکي سوچ نه منی او له زجر ورکی او آج چالا مهم سے ضرور کی سوک دا قرآن اعراض کی والذی دلائل اقلیہ والذی اللہ غزاتے جعل الشمسا چگر زولی دی نور دیا ان رناکہ ان کے والقمر اس پوک میں نور ان رناکہ ان کی او زیا ډیر نه ته وي او نور هغه ته وي چې ډیر نه ای نور رڼا سیوای چې راشي سپوږمې بیا دغه رڼا ختم شي چې نور پریوزي سپوږمې خپل رڼا شروع کی وقدروا اندازه کړی دی لره منازل په پړاوونو داریو د پاره منازل دی چنانچه د سپوږمې د پاره آتش منزل دی بیا ورځ دو ورځې په پنا کیږي نو بیا راوخیږي او د نور د پاره 160 منازل دي دا 360 کې نیم د جمیری او نیم د وړي بیا د نور او د سپوږمۍ د منازلو دا فرق دی چې د نور کم دراخه توزه د پریوتون د په یو موسم کې وي بس اگه تبدیل نرازی چنانچه ده نور حساب کم وقتی با گرمی کی راخی جی بس پاک قضی و بیا پا بلا گرمی کی راخی جی دیسی نا چه بیا گرمی راشی نا پا بلا سردی کی راخی دیسی نا کئی او سپوگمی آگه بدلی گی اول یوزه کی راخی جی بیا بزی تلال شی بیا پا نور پسی را روانی هم دغه وجه دا چې کم میاشتې د نور په حساب دي جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولای اگست ستمبر نو دا چې کم موسم پوری خاصې په کم موسم کې راځي زموږ د علاقه کې جنوري او فروری د سردی میاشتې دي همیشه جنوري او فروری په یخنۍ کې راځي دا بچانې نه چې جنوري او فروری په ګرمۍ کې راغلي زموږ د علاقه کې خپل علاقه زکه وایو چې په دنیا کې داسې ګونه شته چې هلته جنوري او فروری په ګرمۍ کې راځي لکه آسټرېلیا دا یو بري اعظم دی وړوکې نو هلته د جنوري او فروری په میاشت کې سخترینه ګرمي وي لکه دلته زموږ د جون جولای کې څنګه ګرمي ده دا نور بیا هلته تلای او جون جولای زموږ د علاقې کې په ګرمۍ کې راځي نو همیشه ګرمي وي دلته او کم چې د آسټرېلیا ده نو هلته و سخت سردی ده وګه دا چا وس کې ریشو په دې وخت کې آسترالیا ته لاړ شي نو آلته ورځ نهایت لنډه شپه وګده دا نهایت سردی ده واوري کېږي آلته په دې ورځو کې ځکه نور دی خو راغله هغه جنوب طرف ته پاتې شو الله جي بشان دي لیکن کم چې د سپوږمۍ میاشتې دي نو هغه د موسم تابع نه دي اکل یو موسم کې راځي کله بل موسم کې راځي همدا وجه روزه کله گرمی کی راځي کله یخنۍ کی راځي دا اوس دا روانه ده گرمی کی تیری شو بیا به داسې ځي سپرلی ته به وړي بیا به جمی ته وړي دا د دواړو د منازلو فرق ده مسلمانان حساب په دواړو کولی شي خو دومره خبره ده چې زموږ د دین کم خبرې دي دغې زیات تعلق د سپوږمۍ سره دی نو دا به هر څوک زده کوي او د نور تعلقو دار عبادات سره نشتا علماء ملاتو کی خلق دا ذکر کولیش نو آغا کچا از دکلاو که از دنکلا خواب سوز داره چنن دا چانه تا پوسکه نو آغا با دا نور دا میاش تاریخ پی جنی خود اس پوگمائی دا غیر نبا خبر نی دا ورطا پتشتی چه کما میاش دا نور سره خلقو جوڑی کرلی او آغا خلق و تا انگریزی میاشتی وی زکر چی اگوی صاحب دا عیسیٰ علیہ السلام دا پرتکی دو نکی نو دا حقی ما پتا ہوتا لگی چی دا اولا میاشت دا دوی مدرے خود اسلام دا میاشت پتا ہوتا نیشی چی دا اولا دا دوی مدرے مدر این دا ہجرائی دا غی اس پوگمائی دا غی وقدرہو منازلہ اللہ انداز اکڑ دی در اپا منزلونو پڑاونو باندی یا مخ کی منگ دا تریش منازل لی ورز یا دو رز سپوږمۍ پناه کیږي نو اکثر دای چې میاش اولی دلی شي په یو کم دیرش باندې خو کله داسې چې په یو کم دیرش ونیل دلی شي نو بیا به دیرش ورځې پوره کې مثلا دغه ده نبی علیه الصلات والسلام دا وفرمیل چې مونږ امیان امت یو مونږ په حساب نه پوهیږو میاش داسې ده دا چرې وکړلو بیا یې دویم ځل داسې وکړو نو بیا داسې چلو خدای یو ګوتې راونیولې یو کم دیرش دوباره بیا وی داسې او داسې دا ګوتې ونه نیولې دیرشم راځي خو اکثر یو کم دیر شوی کله کله دیر شوی دیر شو ته ال اوړي چې په یو کم دیرش باندې میاشونه دي درې شي دا د الله پیغمبر ویلي سګار خو الحمدلله زموږ د عمل کې پروژه کې څه اختلاف رانغه یو شانونی ولا او زمونږ بیا عجيبه نظام دی هم پروژه کې او پخترونو کې به هم عبادتو کې به هم اختلاف کوي اول خو خدا و چې ټول امت مسلمه متفق وي متحد وي ایو اسلامی خلافت وي چې کوم ځای کې میاشي دی کې ټول به یو شان روزنی و یو شان به اختر کول و يهود و نصارا و مسلمانان جدا کړل دي او ځان ځان ملکونو کې تقسیم کړی دي نو چې تقسیم کړل نو وس دا ملک چې کومه کمیونټي ده بس هغه باندې اعتماد کوي نو موږ پاکستان کې اوسېږو پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی ملک ته او کمیونټي د هلال سپوږمۍ جوړ کړل کاغو صحیح طریقې سره حساب نه کوي حکومت ولا پیسې ورکوي خو بشمیره نو دا سزا دا غو ده بس موږ له کار دي چې پاغي باندې خپل حساب روان کړو اختلاف ته ضرورت نشتا جنگ جګړو ته بدې کی ضرورت نشتا چا اختر مخ کې اورستا اختر وړو کې اختر یو ورځ وروسته هم کېدی شي غټ اختر دو ورځې وروسته هم کېدی شي او دا اختر مز کول دا پرز نه دی واجب دی او د مسلمانانو په منځ کې اتفاق پرز دی نو موږ د واجب د پاره پرز پریدو اختلافات کې خلاف له تعالی مو چې تاسو معلوم کوي عدد سنین شمیر د کلونو ول حساب حساب د اوقاتو ما خلق الله انہیں پیدا کر اللہ پاک ذالک دا الا بالحق مگر پاک سره چیز هار ده خوشی مفصل الایات په تفصیل سره بیان ایت ان قوم عالم د پاره دا قوم چې پویږي ان فی اختلاف الليل بشکا په بدلی دو د شپې او نهار او د ورځ کې ما خلق الله چې پیدا کړل الله پاک په سماوات او اسمانو کې ول ارض بزم کې ل آیاتنا نخیر لقوم یتقون دا قوم د پاره چیریږي شپې ورځ الله بدلی اغم داسی چې کلا ورځ وګدای لکه وړی کې شپ لنډای چې جمع راشي نو شپ وګد شي ورځ لنډ شي پس پر لیک او پمنه کې دواړه برابرې شپ ورځ برابرې دا د الله نظام او دا الله جل شانه عجيبه نظام دی چې اغه ملک چې د خطي استوا لاندې پاکی داسي لکه زموږ د ملکونه شو مشرق استاد عربو ملکونه شو لیکن زمنګ دا ملک چې دومره غټ نام دی وړو کې پدې کې مله یو عجيبه نظام خو دی دی موږ دلته یو کراچۍ دا زمونه لري دا 2000 کیلومتر فاصله ده نو عام دا مشهور ده چې زمونږ او د کراچۍ په منځ کې نیمه ګنټه فرق دی اندلته نیمه ګنټه مخ کې وخت راځي الته نیمه ګنټه رست راځي لیکن دا سوچ چا نه دی کړی چې دا څنګه یې دا پر رقیق په وړ کې یو شان او جمی کې بل شان اوس دا وړل نو څنګه چې دلته اذان د ماخام ویل کې نو دغه څه په کراچۍ کې ویل کې فرق نشته مازی ګر ماخام کې او سار کې شته فرق ځکه سار کې مونږ دلته لس منټه د پاس روزه بندو او الته کې چې کم دی نو دی ورځو کې په سلور بجې روزه بندې نو هغه زمونږ سار کې روستل او د ماخام کې بالکل برابر خود قدرت شان ته ګورا چې کله جمع شي نو په جمعي کې بیا خبره الټه شي په جمعي کې زمونږ سار او داغو سار یو شان راخیږي څنګه سار دلته دي سیالتي ماخام کې هغه زمونږ نیمه ګڼه ترسته وي دا الله عجيبه نظام دی پر یو ملک داسې کیسه کړه وګوره داسې ملکونه هم شته چې په هغه ملکونو کې شپږ میاشتې شپې هغه شمال طرف ته دي ارضی ظلمت ورته وي شپږ میاشتې هلته نور نه راخیږي سکندر اعظم سي هلته تلی و خو جنوب طرف ته داسې ملکونه دي چې هلته کې شپږ میاشتې ورځې شپه بې نه راځي بلغرات مخکې کتابونو کې ورته ویلی کېده ناروې ورته وایي چې د برطانیې اسټیټونه دي نو هغه کې هم داسې وي چې شپږ میاشتې ورځې هلته شپږ میاشتې بیا چې کله جولای میاشت شروع شي نو رو ورو داسې بیا نور کله پناشی پاوسات بیزی نیمه گینٹا بیا گینٹا اوګدش پالتې 2 غنټې دا نو آل دي کې مسله رااله چې دغه د نارو د بلغرات خلق دیوانی خو ماخام ناراضي ماخستان ناراضي سار ناراضي نه ماخام اوس بسنګ کې سار اوس پښته دا مسله ده دا مخ کې علما و چړل نه تفقه په دین حاصل کا چې دا حکم تا ته معلوم شي لکه چې الله 15 وخت موزا کړل آلته مسلمانانو سیګ نه پخو 15 وخت رانه لا داغه ورځ ده نو بدا و چې سی په دغه ماسپخین تیم دی یا پاغو باندې یا سار دی یا مد خو ماخام ماخستان خو نشته خودش پینه معلومی گیم سبا کئی علماء دا او دا پار طریقه جوڑا کرلا چه دا خلق بمونس کئی دا غی دو طریقی دی یا چه او تا کم نزدی ملکو ندی دا غی نقشری حاصل کی او چه با کم تیم بانی مونس کئی دو دیم پاقی بانی کئی او یا داره چه او دی حسابو لگئی سنگ چی احادیث چه دجال تفصیل لی بکی حساب دی لگئی او پاغ طریقه دی خپل پینزه منزون برابر ای آدی رات کی سورج نمون استاز محترم آغا دنیا میرے آگے کی دائیو مضمون نکلے دے وی دن نیمش پین ور آغا ملک تزلاڑم نوٹل کی کمرہ وا نبس پورا 12 بجیوی و نور لگی دلے وی مونگو تکاتا مونگ پا دیبانی پوشی دیخوا سوری اول یو شانو چه نور کلیسی واختون گذر سوری دی بل طرف تش پا دیبان کوئی دو نور دا پتا مندر گیر چی دا سپدو کورست خوب مسئلال تی کی گرانی نو خلق ځان له مصنوعش په جوړی دسی پر دی ولګی یخ ملک ته دا اختلاف پش پورس کې الله را وسته دې اسمان نه پیدا کړی زمکه پیدا کړنی د متقیانو د پاره او د اخلق د پاره بدی کې دلایل دی چې سو کائنات نه کوي زور نه ان الذين بشکاکسان لا يرجون چې امید نه ساتي لقانا زمو د ملاقات دا یره وسه نشتا اور دو او دیو راضی دی بل حیات دنیا پا جون دنیاوی وطمان و مطمئن دی بیا پاغی سرام دنیا خوش آلنے سوچے دی دنیا دے واللزین و آکسان همان آیاتنا چی دیو زمد آیاتن غافلون غافل لی عرص و تیان دی خود اللہ آیاتن ورطن دیدن اولائی کد آکسان ماواہم النار زید دیو بوری بی ما کانو یک سیبون پس او دا جدیو کولا دیو چې کوم عمل کوي داغي فوج باندې بدیو جان ما ورته زی زید او سیدو دی ورده کوم خلقو چې هغه د جوان مقصد سب دنیا دا او د الله د آیاتونو نه غافل او نه خبر دی بل مقابل اس بشارت ذکر کړي ان الذين بشکاکسن امنو چې مان اوري او عمل سواله تمون نه کوي نه کا هم دا چې په دنیا نه دی مطمئنه او د الله آیاتونو از د کوي پاغي عمل کوي يهديهم ربهم اوبر سئی دیو لرا رب دیو بی ایمانی ایم پس او دی ایمان دوی سده بی اوبر سئی مقصد پلتا چی جنت تی حقا جنت تجری چی بایی با من تاتی هم الانحار دیو لاندی نیرونا فی جنت نعیم پا جنت تنو ڈک دنی متنو کے هر قسم تا خوش آلائی بایی هر قسم تنی متنو بایی حس خبگان بالتی کی نئی مزی بایی اللہ و دنیا کی لگ تکریب برداشت کے ہوتی حدیث رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ پاک جنت پیدا کړو او پا جنت کې قسمه قسم نعمتونه کې خود خیستہ بنگلی خیستہ باغونه خیستہ ولی او مزیدار مزیدار لوخ یو داسې چې دا نبی علیہ السلام وایي چې چا تصور کیا موږ دی راغل جبرئیل علیہ السلام ته جبرئیل لاړ شه جنت وګور سنگ زید جبرئیل علیہ السلام چې لاړو جنت یو کتو الته هډيري مزي واپس راغ الله دې تاسو کو د علم با وجود اے جبرئیل جنت سنگ زید جبرئیل ورته وې د الله اے الله ډېر خيسته زید بهتري زید سو کم چې اوري نو دغه جنت تبرازي بلزه بن غواړي نو الله پاک د جنت نه چا پیره تکالیف واچول جنت باغ ته وې دنیا کې چې څوک باغ جوړ کی کنه نو دا هغه باغ حفاظت چې کوي نو مخکې به چاپېره دا غینا خړچان نالول کرولی به نالولی زرغنی به اعلان نالولی شپول د پېټې کولو ونی غنی به راوړي اواز دا غینا چاپېره کونډه تار سیمانتا وهی دا تکالیف د جنت نه چافیر الله کې خودل د خواهشاتو خلاف ستا به خواهش غواړي چې زوده شو خوب مې وکړلې او دا اوس به زما قرآن ته به کینم او دین خبره به کوم او نورم خواهشات دا وټول دا الله کې خودل. جبریل ته ویل چې اوس جنت وګوره اچ لاړو الله وې ډیر واپس چراغ وې الله ډیر بهترین زید نه کین لارې ګرانې دي تګو ته مشکل نه لارې ورته ډیر ګرانې دي او کله چې الله جانم پیدا کړو جانم کې الله پاک عذابونه پیدا کړه ورونه ماران او لړمانا نه او دغه سينور عذابونه ویني زوی جبريل ته ویل ارش جانم وګورا جبريل چې کله لاړو جانم یې وکړو دغه عذابونه وکړل چې واپس راغی الله دې لمبا وجود ته پوسو کړو څنګه مقام دې جبريل وی اے الله داسي خراب زید او داسي سخ زید چې سو کم داغي اورینو تګ وته نه واړي نو الله پاک داغي نه چاپیره خواهشات کې خو انسان چې کوم ځو خواهش چې سواړي خواهش دا واړي په سردی کې مزم کوا او شپلند د سر مازه ته ولي پاسي خوب وکا خواهش دا واړي چې غیر الله نظر وکا او دا په نوم چې کوم څه پوښښه وخره دا خواهشات او په شور یعنی دا خواهشات دا کې خو دغه نه چاپیره مې جبريل ته علاج شو ګوره جبريل عليه السلام چلاړو وکاته خواهشات یې وکاته واپس چراغه الله ته ارزو کو یا الله ډیر ناکار ازې دي لیکن لارې ډېری اساني دي زر انسان راکاږي بس نبی عليه السلام فرمایل حجبت النار بشهوات وحجبت الجنه بالمكاره پټ شوی دی اور په خواهشاتو او پټ شوی دی جنت په تکلیفونو باندې چاچی دنیا کی تکلیفونه برداشت کړ جنت ته بزی چاچی په دنیا کی خواهشات او چلول نه بجانم تزی جنت ته چکل لاړ شي جنتیان نو آلتی کی با دیو بسرا د خوشحالی ژوند تیری گپ شپ پلګی سخوراک ته بزلو وشي نو دې سینې چې دغه د پاره تکلیف برداشت کړي چلار شو پی سی پیدا کیاو بیا پی آئی مثلا غوخی تیزلو وشنو غوخ با کمزی گوریو علی باو پاک باو کس خواب بای او بی راوڑی کورتا و بیا با کور کی زنانه وور بلیو او پخیو دا تکلیپو نبنی نا آل دیکی بچی کسا تیزلو وشو که پروت دیو که غوخ داو که خوراک دی کسر نا دیو با خبر رکی سبحانک اللهم بس عرش شو مخی تازیری مزیدار پلیٹو نبای او رتی شوی غوخی او بهترین میوی چی سق قسم دی غوخی دا با دیو مقی تازی دنیا کی چی سو کیو بس ملاوی گی نبس یو دو او نخا پای نو تنده و تا کورت کلی بل دا بزینا او دا سی که یو سو که وسه سلام کلامو که نزلن نی وسه مڑا سی وی زلن می نده وی سه مجبوری نکو جنت که بدا سی نی خوشحالی خوشحالی بای یو بس چی ملاوی گی سلام سلام شیخ القرآن رحمه الله فرمیل وی دا با وی دیسی سلام منا چی بچ شوی گره سخت مرحلو نا بچ شوی لار که غر شیطانانو خو بچ شوی بیا مجلسو نا با دیو دیر وکی وکی وکی وکی او گپو نا با ولا گئی لو بی با دیو بس وکی خوشالی با وکی خوراکو نا با وکی کلا چی مجلس ختمی نو دیو بسو چوکی چې دا خیسته زیږی مونږ ته په سمانی میلاو شو دا اعلی مقام دا مزی مونږ ته په سمانی میلاو شي نو الته کې باغه مسله وکی کمه چې دنیا کې کړوا او د دنیا کې دغه فوجبان نیوتری چغ توحید دے نو آخر کې هم دا خبره کوي چې الحمدلله رب العالمین چې توحید مسله والته بیا صدا واهم بلنه دیو پیا پدی جنتون کې سبحانک اللهم پاک دی تعالی اے الله او تحیتهم او پیشکشی دیو پیا بدی کی سلامون سلام بھئی و آخر دعواهم او آخر بلن دیو ان الحمدللہ دا خبر وی شان دا دے تول دا کمال سی بتو نخاص اللہ لردی چرم دا مخلوقات دے توحید توحید ابتدا کیم آخر کیم اللہ شیخ القرآن بدی کیو قصہ کولا دے چینی دا توحید مسئلہ بالتی ہم دیو کئی کنا تغیی پوجہ جنت تتلی توحید پیدا عقیدہ صاحب وی مخ کی وخ کی کسبگر بو او کسبون کول دا جولگان بو کسبگر او وخ کی دا سی خلق بامو علالیانو پختانه او زمیداران کورنو کی چرتو او دا کسبگر و کورن تطلب آخلا چی پختانه بو جیداد والا وغول بیزمکی ور کردوی خلاب دا غصر زیاده مو شو نبیا با آغا کسبگر جو لگان را غن شو دی سم علاقه کی او جرگه بے کولا او دا بیوی چی موسر زیاده وکو پلان کی پختونه او پلان کی خانه او پلان کی ملک او پلان کی سڑی دا سی کهو چی بدیو بانی منگ دا اخپل کلین سی واکو او کنه کارو لپریدو دا قسی بے کولی یو با خبر وکړه بل با وکړه بل با وکړه ډیر براغلی د ارزی کینه نه اخر چې کم مشر پکې وغه مشر ورتوي چې تاسو خدا خبرې کوي لیکن تاسو چا په کورنو کې ناسي وې دې پښتنو کورنې دې چا په لار زی وې دا غو لار ده وې دا وبد چاس کې وې دا خود دی وې چې تاسو وې دې سره داس چلو کوي بیا وا کورونه بزانه چرته ګوري په کوم لار بزی او سب کوي نه ټول بیا غري شو یاره څه خبرې نو جرگه به اورانه شو چه جرگه به اورانه شو نیو به که آوازو کو چلا که نور خو عرصه پریده ای خو ما کو ده مناگیات ساته ای خوا دا خشه ده مناگی علاقه ده چرتا دا غیه ما کو ما شروع ما کو ده مناگیات ساته چه کلم کرده ای جوڑوه اینو ما کو با که ده مناگی لگوی ده بلزگی نه نغشه قرآن رحمه الله بداوی چه ده توحید مسئله جنتیان بالتی عرصه نعمتون ناو بشمیره خو بس دا غو اختتام به د توحید راولی چې الحمدلله رب العالمین زورنه ورکی هغه چاله را چاو خیر نه واړی او شر په چلته واړی الله الله ولو يعجل الله او کچرته بجلته ورکول الله پاک لناس خلق تا شر لرا استجال هم پشاند جلتی ورکولو دیو لربی الخیر خیر لرا لقودی ایلیهم اجلوهم نقاما غا پیسل شو مویدیو تنیرت ددویو یعنی مقصد داده چی دیو دا غلط کار کیاو پا دی غلط کار اللہ دیو نیوی دا بی طول ختم کروی واللہ محلت ورکی سمد سیننی سی سنگ چی خیر اللہ دیو تا دڑا دڑ ورکی او داسی په ګنام دیونی وای نو څوک به پکې نه وای بریږي دا قانوني امحال وی الله مهلت ورکړی دی او بعضی مفسرین وای د دې تعلق د خیرو سره دی د انسانان خیرې کوي الله فرمایي کماره دی خیرې په جلته قبل ولې لکه څنګه چې دعای په جلته قبل وما نو هیڅ څوک به پکې نه پاتې شو ځکه اکثر خلق خیرې کړي ځان تیم کړي بچو تیم کړي اور چاته کړي کدا خیرو په جوانی خلق الله ختمول نو ایسوک بنوې پاتې شو دا بجلی والا خو ټول ختم شو او خیره الله دا چا زر نه قبل ولو يعجل الله کچته بجلته سر اور کول الله پاک لناس بجلته سر قبل ول الله پاک د خلق د پاره اشر خیره ودعای ول بجلته قبل ول استجالهم فشان د جلته قبل ول دی بل خیر دعا لره لقودی ایلیهم نو پیسل شعبو ایدیو تا عجلهم دیو نیرتا فنظر اللزین نو منگ پریک دو آکسان لائر جونا چو مین نسات لیقا انازم دا ملاقات فی تو غیانی پسر کشی دیو کیاما ہون سرگردان اگور انسان تا عجبو انتی شیر ویزام اصل انسان کلچو رسی انسان تا در رو تقریب دعانا منگ رابلی لی جنبی ہی پا اڑخ پل او قائدن یا پناس او قائدن یا پناس پا ولاڑا جن مخ کی ذکر کو دو قود بید قیام آیات کی تکلیف بیان دے نماقصد دارے چگر دیر تکلیفی نو پروت تھی چلک تکلیفی ناسی او کسی سلگ وانتی کی دا نور کمی نو بیا ولاڑی ار ټیم کې چغي وای چې الله ما جوړ کې ما داسې کې تکلیف می ختم کې ک غریب یا لا غریبی می ختم کې دا چغي جوړ کړي فلما کشفنا نو کلا چې موږ لر کو اننا درو او تکلیف ددا مرنه دې تیریږي ک الله می ته نه کوې کې موږ نو راو لا درین تکلیف تم سوجي ترسه دلیو به تیار سيری چې غریب مالداری پیراشی نو بیا تیاغ غریبی یه رینو آرامی توبو نو شروع کی چه صد گناہ کار دیده بکی ظلمو نو بده کئی بیمار دی اللہ علیہ صحت طور کی نا بیماری تی یه ریو بیا جکم دینا پسادات شروع کی دا دا انسان کار دی کذالک دا غرنگزوی نا خستکڑی شودی لین مصری پی اندفار دا زیادی که انکو ما کانو یا ملون سجدی وکیا تخوی پی دنیوی ولقد ابت اغسر اهلكنا من هلاكلي ولقد اهلكنا القرون ابت اغسر من هلاكلي پیړی من قبلكم استاس نمخ کی لما ظلم وکله چې ظلم کړه وینه شرک کړه وجاتهم رسلهم را وړو دي ته پیغمبران دي بل بینه توازیه دلایل وما كانوا نو دي ليومن چې مان را وړه وې زکه دمخ کی نه تکذیب کړه کذالک دغس نزل قوم المجرمين بدل ورکو قوم ګناګارتا ثم جعلناكم بعمغو غرزولی تاسو خلائف جانشین و آباد فی الارضی بزمکی من بعدی پس داغونا لین انظوره چه منگو گرو که بتا عملون تا سرنگی عمل کویا مخکینی اللہ ختم کی رست قومون راولی دیسی نا چی دیو بازاری اللہ و تا گوری چی دام سنگ عمل کن کدا غلط و خلق پلا روان شون دیو لهم اغا سزاوی کم چی داغو دا پاروا او کدا نیکانو پلا نو بس اغا پیدی او هغه مزی بر دی کوم چې دا غو د پاره زجر په انکار د قران ویزات تعالی علیهم کلا چې اولس شپ دی باندې آیاتون اعظم آیاتنا بینات واضحه واضحه صفا او ته ویل شي یو اسی توای بدعت او بدعت او شرک او شرک په دې باندې تاسو خلاف نه کوي او مقابله نه کوي او نه سوک تکلیف رسي خوستا مقابله و علا که چی توازه که چی بیدات گناه ده و پلانکیش بیدت ته در سنتو نا چی پس په حیعت اجتماعی دعا که بیدت ته دا پا دی قبرونو بانی چی جنده ودری دا بیدت ته دا قبرونو چی پا خکردی دا بیدت ته دا ماخامی چی کئی دا بیدت ته دا شومی چی کئی دیسی واضح که دا او دی بابا لی چیزی او ایمال لر را کوزه دا شرک ته دیسی و توازه که گناو گناو گناو تنخی چه کما گنا دا نستاسو نخلاب کی بینا تیزه کوئی قال اللذین و یاکسان لا یرجونا چی دیو مین نساتی لی قان ازم دا ملاقات ایتی راولا بی قرآن ان قرآن غیری حازا بغیر دینا و بدلو یا بدل کدی در ترمیم پکی وکا یار مالا سخوگی مسلی رنیو که تستر خی مسلی ما ویچ بابا سنشی کولیو پلان کیسی نشی کولیو مڑی ناوریاو دا دا یو مسله مخه کې او نظر د غیر الله مکه او شرک او شرک الګه چې څه وګه مسله بل وکا او یا مړ کم از کم دغه مسله کوا خو زموږ دی باباګانو به عزت مکه د مشرکین مې موږ د الیه او رتبه مو کنه پیغمبر خدا غیر رتبه نه ویل خو دې سوي چې دا سن نشي کولای سن نشي کولای دا خبره کړو قول ورته وای پیغمبر ما یې کونو لینې دی جایز ما د پارانو بدل او بدل کم دا من تلقای نفسه تر بد خپل نفس نه دغه چې کما ملحدین دي هغه ته قرآن بیانې او دا ورته چې ګورې حدود هم الله حکم دی دې مړ په مخه دا حدود حدود کې سره چتا خیر د منظمه سره کوي د زکات کوي خدا پرې دی بکی تور ته دا ځان نظر نشم کولې دا هم د الله په کتاب کې دي چې ظالم له سزا ورکې چا جرم وکړ نو هغه باندې به حد قائمې دا بدلولې نشم ان اتبعو زتا بیداری نکم الا مگر ما دا غصیو حیلی چو وحی کی دیش ماتا زتا غیتا بیداری کم انی اخاپو بیشک ازی یری گم ان آسوی تو ربی کنا پرمانی دخ پدر بوکم عذاب یومی نازیم دا عذاب دا رزیلوینا اللہ زان خبری نشم کولی کنا مخی ما دیر وقت تیر کرده کڑ بموی قولو آیا پیامبرا لو شاء الله کچری غختل الله پاک ما تلوته ما بنویل سره دا قران علیکم بتاز باندې ولا ادراکو نبا الله پو کړو تاسو به په دې سره فقل بیسو تا سره ما وخت تیر کړی پی ګم بتاز کی عمرن ډیر عمر من قبل دین مخ کې سلویخ کال استاس ومنز کی زوما سلویخ کال تیر کړو نبی علیہ السلام نو کما ده ځان ویل خو په اوخ کې می دا خبرې کولې و دا زان ننوی ما سلویخ کاله که نبی علیه صلات و سلام دا دیو پمینز که خیسته جوان تیر کرده و دا عزت جوانو دیو بولا طول عزت کولو فصادق امین مشهور کړي وو خپل منځ کې به پیسلی کولی او جانس تعلیم نو کړي. اچانک سلویخ کاله د پیغمبر په خلا داسې خبري جاری شوې چې ټول خلک دغه د مقابلین عاجز شو. دا دلیل لدی خبره چې د الله کتاب دی ځان نه جوړ کړ. افلا تاقن ای دمر اقل نه لري. فمن ازلم او سو ډیر ظالم دی من ایمان ابترا دا او چانه چې جوړی عل الله په الله باندې کزی بندرو او کذب یا نسبت درو کوي بی آیاته آیاتن د الله تا انه بیشک شاندار لا یپلی المجرمون نکام یبی گنہگار و یا بودون دې زنه دریم باب دی تر 21 نمبر آیت پورې 31 نمبر آیت پورې پدې ګرنده په شفاعت قهری او تفرید توحید زواجر او عقلی دلائل او تخویفات دنه مونونکو د پاره زواجر تخویفات در دې حاصل شوی دی باب و یا بودون او دې عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه ما دا اغسل یا دروهم چې دو تزرر نشی ورکا ولی که دیو عبادت پریدی ولا ین پا هم پیدا نشی ورکا ولی که چرتا دیو دا غی عبادت کئی او کرتوی چې دا اللہ نسیوا دا بلچا عبادت مکوا دا بلچا دربار ته مزا نو یقولو نوی دیو هاو لائی دا خلق شو فاو نازمو سپارشان دی اند اللہ پنیز دا اللہ دا مو پوسیلے کی پیش کو دقا دا عربو شرکو دقا دا مشرکینو شرکو دا قریشو اغه خلک داسې کوم اقلان نه وو چې هغه د کانو عبادت کولو او د ونو عبادت یې کولو. هغه په کانو باندې د نیکانو بندیانو شکلې جوړې کړې وې او د کوم ونو تعظیم یې چې کولو نو هغې نسبت به یو نیک بنده ته کولو او د هغې خواله بتلله. عقیده به دا وه چې مونږ کمزوري یو مونږ ګناهګار یو او زمونږ خبره الله پاک ناوري دا نیکان دم په وسیله کې پیش کو او ردیو خبر الله کته نه غورځي دا د غو شرک او تفسیر آنه چې مبصرین کړي څوک د ځانه بنه کوي. چنانچه په دې آیات کې او د سورت زمر آیات کې معنا بودم الا ليقربون الله زلفا په دې کې مبصرین دا لیکل کړلی. دلته کې روح المانی لیکل دي سلورم جلد کې هو ذلک لانه کما هو المشهور ودعوها على صور رجال صالحين دا چې دیو به تاسو پارشان وي نو دیو دغه بوتان او دغه کانی دا جوړ کړو په شکلونو د نیکانو بندیانو زوی خطر عندهم چاو چتوالا خلق لدیو پنیز وزعمو انهم متشتغلو بی عبادتهم دیو دا گمانو چکل امونگ دا دیو پا عبادت مشغول شو دی عبادت سے دیو نسوال کول زکر دعام عبادت تے نفین اولائی کر رجال اشپعون لهم دا خلق دیو سفارش کئی بیا دیو باوی چی منگا دی بابا پا نم نظر ورکو او شکرانه واچو او بیاراشو دی بابا پا دربار ودریگو او سوال کو چې یا بابا پتا بشي او تعال راغله ما استاد دربار میډه بولې دې ندیو به زمو سپارش الله ته. او د سورت زمر پایات کې تفسیر کبیر لیکلی دی امام فخر الدین رازی چې دا 656 کې پات شوی دی چې الا ليشفع لنا في حاجاتنا چې دیو زمونږ د پاره سپارس زمونږ په حاجتونو کې وکي. دا ابن جریر سی ویلي او امام رازی سی وی انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صورت انبیائهم على صور انبیائهم چې دی خلقو دغه بوتان او دا مجسمه د انبیاو په صورتونو جوړ کړی او اکابرهم او د خپل اکابر مشرانو په صورتونو وزعموا انهم تشتغلوا بعبادتهم دیو دا گمانو چې دیو د دې په عبادت مشغول شي. فین اولایک الاکابر تكون شفاعا لندا کابر دیو سپارش کید الله فنس او بیا غصاب ویل دی ونذيرهم في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى. چې دا غي مثال په دې زمانه کې د ډیرو خلق مشغوله کېدل دي په تعظیم د قبرونو د پیرانو مشرانو باندې په دې عقیده چې کله دوی د قبرونو تعظیم وکي نو دا قبرونو والا دوی د پاره سپارش کوي د الله فنز. تفسیر کبیر دریم او سلورم جل 552 صفحه باندې دالی کړي ندا بیوی او بی مثال نه پیش کول ګورئ وې د دنیا یو بچاوی د دنیا بچا سره ډارې ته ملاقات نشي کولې اله وخت اسو وسیله ګوري وزیر به وي هغه وزیر په ذریعہ باندې په دنیا بچا سره ملاوي بل افسر سره تعلق قائم. نو قران کریم دا غي بیان وکړو سورت یاسین کې الله فرمایي و ضرب لنا مثلا ونسي خلقا زما د پاره دنیا د بادشاہونو مثال بادشاہانو مثال ذکر کیا او خپل پیدایش ذکر کړی دی ير کړی دی او سورت انال کې الله په لا تدریبو لله الامثال د الله د پاره دنیا د بادشاہانو مثال نه م بیان وای د دنیا بادشاہ تا تزګه کته واسطه ګوري چې غستا د حال نه خبر نه دی استا حاجت نشي پوره کوله الله استاد هر حال نه خبر دی استا حاجت پوره کولې شي لہذا دی زوات او تو دی وسیلو ته ضرورت نشته چې کومه ته پیش کې ها کزان الله تنز دی کې نبی وسیله پیش کا نیک اعمال الله ته وسیله کا د الله نمونه الله ته وسیله کا لفظ رب مذاب کا کعبه او جبريل تا اب میکائیل تا الله ته وسیله کا د پیغمبر محبت وسیله کا دغسی دا یو ژوندۍ انسان دعا الله ته وسیله زوات بنو وسیله کې دا شرک دی الله دې څوک زور ور نشتا الله ستا خبر اوري الله الله دا مثال نه الله لپاره پیش کول ويقولون ها ولا يشفعون هذا زمو سفارشان دي عند الله ده الله پنس نازینه وکي دا وي پل نسبت آسی دیوبن تا که نور مانا دیوبن خبر سری چی دیوبن سو دا حقیقت سو دا دیوبن حقیقت خو پینزه خبری وی تا کمکه اغام داوا چی مون با توحید بیانو دویم سنت با بیانو دریم رد دا شرک بکو سلورم رد دا بدعاتو بکو فینزم جیحاد فی سبیل اللہ بکو دا غیلان دی بیا گن شعبی دی دا بکو یو بکیوی ویا او توحید به بیانو هغه توحید چې کما کبیرو بیان کړی دی دغه توحید خو ای عثماني فریقیم ذکر کړی دی هغه موږ خود هغه لګی لګی خبر ته مشرک وای نو موږ وای بالکل چې کبیرو کم بیان کړی هغه توحید زمونږه کبیر هم دقه وای شاولی الله رحمه الله فرمایي دا زم په کبیرو کې دی تبهیمات الهیه کې وای سبحابیال استریالیس کی وئی من ذهبا الی بلدت اجمیر او الی قبر سالار منصور غازی فقد عصم اسما اکبر من القتل والزنا سوک چی دا اجمیر کلی تلالو اید سالار منصور غازی قبر تلالو دے گنانگار شو و دا سی گناہ چی دا قتل او دا زنا نغلطا دا دا قتل زنا نکم گناہ غلطای اگر شرک غلطوی نظم کا کبیر بیان کړل امنګ دا کشران هم د قصو وای چې سفر باندې کې تزي د دې زین آغا پیر بابا ته سفر کې او کاکا سیب ته کې او بل بابا ته کې زیارت د مقبره نکري د مقبره لاله زیارت وکا نبی علی السلام پاول کې خلق منه کړو فرمایله كنت نهایتک مان زیارت القبور اے خلق ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منه کړویا عقیده کمزورې وي الا فزوروها خبردار شې نو اوس د قبرونو زیارت کویا نو قبرونو زیارت بسره کې نسنه چې تاغو غریباران نه غواړي اذان لاجز یو ته تی غواړي مال زویرا کودارا کده سي منه کې درې خبرې فإنها تذکر الآخرة وتزهد في الدنيا یو دا انسان تا خیرت یادی بل دنیا نه بیرغ بطی راولی دا سی سوچ بو که قبر تلاړي خپل پلار ته سوچو کې نکته به سوچو کې چې وخت داسې چې دی دنیا کې هغه وو او نن نشته دې دنیا نه تلې نو زمام تی زما الته اخرت کې با او برزخ کې به دا غو عمل دا غو سره په کاری کې نو مالم خامل کول په کار دی اخرت راځي اولته کې به دا غو د پاره دعا او کې سلام سلام په باندې دعا سره دې مړو د پاره نسینه چې مړ یاوري هغه دی باران زره زره شو دی او که کم روغ هم دی نو دا او روح چرته بل علاقه کې پروتي ستا خبرې ناوري دې عالم سره هیڅ تعلق نشته وحرام على قريه اهلكناها انهم اليهم لا يرجعون الله حرام کړی چې کوم خلک مړ شي نو دنیا ته غبیر ته ناراضي دنیا ته غبیر ته ناراضي زګه خو با هغه شهدا د الله په دربار کې پریا درخواست وکي چې موږ دا واړو ان ترد ارواحنا في اجسادنا فنقتل فيك مره اخرى چې زموږ روحونه زموږ دنیا په جسو کې واپس کا استاد دین د پاره و جنگی گو دنیا ته الله وینه دا خونه کی مسلم حدیث دی پیغمبر څنګه بیان کړی هغه سی بوکي نو موږ به د تیانو د مشرکینو کار داري چې غلطه عقیده ده بس لار سموا مړی اوریو پیغمبر په دې قبر کې داسې ژوند دی لکه څنګه چې په دنیا کې ژوند دی او دنیا په ژوند دی سلام اوریو دعا اوریو ځنه به کې دې ځنه چې کم دنه بیا موبایل ولګیو دعا و سلام کئی سوگ با گداو جی زمان سلام با پیغمبر تورسه حالک دا چر تا صحابو کردی چا کردی سلام پیغمبر ترسول دا ټول خرافات تی دا بریلیانو اثر دی دا ارچان بخل قرازی سنگ چی مسلمانانو کې د اندوان ندیر رسمو نا پاتی شو دی دا گاون پوجا نو دا غسی پدی خلقو کې دا آغا بریلیانو دا جوار و دا گاون دا وجن دا کسی را غلی دی غلط عقیدی د مشرکانو د طرف اوی دی دا زمو سپارشین دا لپنیز دا وسیلی بیان من کڑو دا شرکی وسیلی دا چه تا زواد پیش که نجات پا اتباع دا زواد و پازی لو دا چه دا نیکانو تا تابیداری ہو که دا غو پا وسیلی پیش کولو نده چه تا پا وسیلی کی پیش که قولو آئی پیغمبراتو نبی اون اللہ آیت از خبر ورکوی اللہ لنبی ما پا اغسل آیا علمو چه اللہ اینی پی جنی سماواتی پاس ماننی کولا پیل عرض مزمکی کی مقصد دارے چی دا اللہ فا علم کی اوشے نشتے اتے اور تخیے کسا تو کسلا اللہ نزان چھتے سبحان او پاک دیغا اللہ تعالی و چتے اما دا سنی شریکون چی دیوس شریکوی وما کان الناس الا امتا واحدتا نو خلق مگر ٹول گئے یو فاختلفون اختلاف اکرلو ٹول خلق پا توحید بانی متفقو اختلاف راغلو بعض شرک اکرلو دا اختلاف شو نو الله پیغمبران را ولېګل دغه د پاره چې د شرک رد وکړي نو علي السلام په دور کې دغه اختلاف راغله ولولا کلمه تن کچرت نه وې هغه خبره سبقت چې مخکې تیر شو د مې رب کې درب ستانه لقد ينو پی سلام شو بین نو دیمس کې په فاز کې فيه ته لونج پاک دي اختلاف کو هغه خبره مخکې تیر شو ده هغه خبره دا تیر شو ده چې الله فارش او قانون لیکلې سبقت رحمتي غضبي زما رحمت زما په غصبانی مخ کرے او دغسی اللہ فاک ار انسان پا ہر گناہ ننیسی دادا اللہ قانون دے اختیار ور کرنے او جبرن سوکنا مسلمانی دا قوانین دے ویقولونا ویدیو لولا انزل ولن نازل یا لئی پدی پیغم وربانی آیتونا یو موجزہ میں ربی درب ددنا مونگ چکا موجزہ غوارو اغولی نرازی فقل ورتوي انما الغيب بيشك غيب لله اذا لا دفر دي فانتظروا انتظار کوي اني بيشك زم معكم ساسر من المنتظرين دي انتظار کو ان کو نعما زم اختیار کی دانشته چه معجزات راول و اذا زقن الناس كل چم وسك خلق الرحمه رحمت من بعد در اپس تقریب نما ستم چ دي تر سي دلوي اذا لهم ناس پوي دي در مكرن چل ول في ايات نظم پيتن کي تکذیب کئی توان کئی اعتراضات کئی قول اللہ طور تو چ اللہ پاک اسرع جرد مکرن په تدبیر کې الله بدل عذاب در کې ان رسولنا به شک زمونږه استازي چې ملائک دي یکتبون لیک ما تم کرون اج تاسو چلول کویا زجرم دیو دلیل عقلی دی درې هو الذي الله غزات يسيركم چې بیا تاسو په البر په وچ کې او البحر په دریاب کې لارې دل پیدا کړلې په وچ کې دیومل نبل ملتا خاص اندازو باندې ارس دریاب کې مداسي حتا ته دې پوری ځا کو تم کلچ شیتا سو په پل کې پکشتو کې کشته کې وږي نو ښکارې لا نو جرینا بیا دا کشته بهم دی ولرا بیرهن په هوا طیبت مناسبه وفریه دی خوشاله بیا په دې سره جوا مناسب دروانی په سمندر کې نو غایب شي سمندر ته چلاړ شي جا اتھا راشی دغه کشتو تاریخن هوا عاصفن تیزا وجاءهم الموج راشد تچفی من کل مکان ده هر طرفنا حالات نا خراب شي دغه مخکې زمانه کې دا سمندري جازونه او کشتۍ دا باغ بادبانی طریقې سره تلې بادبان بداسي او سيزو وي او تمخې ته تړلې نو بس هوا برات لو غیره به زور ورکون دا کشتۍ به بوتله چې هوا مناسب ونه په ترتیب بتله بس کم مقصد ته بده اتلغه ته ورسېده او چې کله به هوا ګډه وړه شه در سمندر کې خطغیانی د غرازی نو بیا واغه باندې کیانو سکول او سبا وس پنه ور سره ته بلنګری ویل نو کوشش به کوچ د کشتی غاړی ته کې ولنګری چې کم دې گزار کی او رسۍ وسه گزار کی کشتی وتړي کنه هلا کېدل به دی ټول دا طریقه وا مخ کې وخت کې چې کم خلق د دې ملکونو نه حج ته تللی نو به سمندري جازونه کتله دا سمندري کشته دا غدا بدوانی وي دا سټیمر پکې نو دغه باندې بتلنو کله به پکې شپږ میاشتې په سفر کې په سمندر کې تیرې کړې شپږ میاشتې به تیرې شو سمندر سفر باندې ختمېدو اچ هوا مناسب ونو دوه درې میاشتې کې به ورستل د کراچۍ نه بتله نو دغه سي راشي دیو ته چپې د هر طرف نو ګمانو کې انهم اوه تبهم چې هاته شو د پدیو باندې ګیره پېښو ده اولا لمړ شو نه هو د سمندر حالات خسړای سي ميري نه پاوخ کې بیا دیو الله ته چغه کوله دا الله دی را بلی الله پاک مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کې انکی دغه د پاره بلنا په دا وخت کې سي په الله ته چغه وی بل چا ته نه وي او وی لینا جیتنا کچي تامو خلاص کړو من هازي د دین نه کون نه غا مغان مش من شاکرین نه شکر گزارونه معلوم شو دا خبره چې دا غه زماني مشرکین په سخت حالاتو کې وي یو الله ته چغوا حالا یو الله ته به فریاد کولو په سخت حالات کې د دې زمانی مشرکونه ده چنانچه د اکرما رضی الله تعالی عنہ چې د ابو جهل بچو د مسلمان کې دو سبب هم دا جوړ شو او روح المانی دې ذکر کړی دي دا ابي ملک روایت ته چې اکرما کله پس کشته کې سور شو ځکه تختیدو مګه چې پتا شو نو هغه و تختې د وزکو چې زما پلار خو د نبی علیہ السلام سره ډیر ناکار سلوکونه کړی زما خو خیر نشته نو و تختې دو چې و تختې دو راغې سمندر غاړی ته نو کشته و نو کشته ته وختو چې کشته تر سهاده پورې لاړه نو دیو ته نامناسبه هوا رااله فجعلوا يدعون الله تعالی ويوحدونه نو په کشته کې چې کوم خلق لاسو نو هغه وی چ اوس د یو الله نه سوال کوي چې هغه الله یو د څوک سره شریک نشته او دا وی هاذا مکان لا ينفو فيه الا الله تعالی دا مکان چې د الله نه سوا بل څوک دی کې نرارسي یو الله برارسي نو اکرمه حیران شو چې دا خو لکه محمد علی السلام چې کوم خبره کوله خو دا خلق هم کوي نو اکرمه یې په هاذا الہ محمد صلی الله علیه وسلم الذي يدعونا اليه دا اله د محمد عليه السلام دی هغه چې موږ ورته راولي فرجو بنا موږ واپس کړي اشته والے ته ما بیرته واپس کړي زنه زم فرجان واپس شو بل طرف ته الله داسې اسباب تیار کړیو چې ما کوم کرمنه به عليه السلام پاته کوند عامي معافي اعلان وکړ خلق براتلو او نبی عليه السلام معاف کول نو دا اکراما بی بی را غلی وا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام نے دا خپل خاوند دا پارا امن اوختو تارو پیو کڑلو چی دا ابو جہن گوریم دا اکراما خزم زما خاوند دا پارم امن ورکا نبی علیہ السلام استا خاوند لهم امن دے نو خزی راو دنگل سمندر غاړې ته راورسېده. هلته اکرمه د سمندر نه بېرته راواپس شوی دی. چې راواپس شو نو ښځې راوستو نبی علیه السلام له نبی علیه السلام ته د الله د رسول نه تښتېدلی نه مسلمان شو. روح المانی لیکي علامه لوسی صاحب د حنفي تفسیر دی، ادا د بغداد اوسیدونکی دی، ادا د دولسمې دیارلسمې صدۍ عالم دی. هغه سوی وی فالآیت الدالت علی ان المشرکین لا یدعون غیره تعالی فی تلک الاحوال. آیات دلالت کو بدی چې مشرکین د او وخت یو په داسې سخت حالات کې بيد الله نه سیوا بل سکنه را وره او د خپل زمانی او شکایت کوي. وی انت خبیر بان للناس اليوم اذا تراهم امر خطیر وختم جسیم فی بر او بحر دوما لا یدر ولا ينفع. وی تا ته پته ده چې خلق تکلن سیو مصیبت ورسیگی و غټکار ورسیگی وو چې یا دریاب کی نو اغه سوکرا بلی چې اغه نه zarar رسولې شونه پیدا ولا یرا ولا اسمعون سینونه اوری. فمنهم ما یدعو الخدیر و الیاس. نو سوک خضر علی السلام ته چغي و الیاس علی السلام ته. ومنهم ما یدعو و ینادی ابو الخمیس. او باز یغه دی چې دعاګانی کوي आवाजونه کوي ابو الخمیس او باز تا. ومنهم ما یستغیث بعهد الائمه یوسوک و امامانو کې یو کس ته چغي کوي چې خپلان کې پنې کوي را مدد شي. ومنهم ما یتذر الى شیخ من مشایخ الامه. او بازي بکی پیرانو توازونه کوي چې ولو یا زوانه پنې کوي را مدد شي. اده بغداد شاهی میران او مانی ولی لمن استاد دا کیسه کوي. ولا ترى فيهم احد ولا ترى فيهم احد تب کې سکنی نه یخص مولاه بتدرعه و دعائه چا خپل رب په عجزه او دعا سره خاص کی. او نه دا فضل کی دا خبر رزي چې انه لو د الله وحده ينجو من هاتيك الاحوال. کړه دا الله نه سوال کو نه لبه دغه مصیبتو نه خلاص کی. نبی او په بالله تعالی ايو الفريقين من هذه الهيسه احد السبيل با دو ډول کی بریست کما خد په اعتبار دلاري و ايو داعين كانوا اقوم قيل وكم ربرن کی پوینا کی مضبوطی. بیا وی و الى الله المشتكى الله تعالی پیش کوم من زمانین دا اغه زمانینا اسفت فيه ريح الجهاله چې د جهالت او د ناپوهي هوا په کې لوتی دا و تلاتمت امواج الدلاله او د گمراهی چپی په کې اغه چپی و هي و هرقت سفینه تو شریعه او د شریعت اغه کشته سوی دا و اتخذت الاستغاثه بغیر الله تعالی للنجات ذریعه او دا لانه سوا د مخلوق نه امداد غختل دا د خلاصي ذریعہ ګرځید الله. وتعذر العارفين الامر بالمعروف او کم خلق چې پوه دین او ته امر بالمعروف ګران شوی دی. وحال دون نهی عن المنکر سنوف الحطوب او د نهی عن المنکر مخه ته قسمه قسم هلاکتونه راغلي کته دا خبره کې سوګوي او ریانه منی سوګوي د اولیاء او دشمن دی او سوګوي سره بیا جګړې کوي. روحلمانی دا پسلورم جل 97-98 کې دا عبارت لیکره دی. معلوم شو دا خبره چې علامه روح المانی سی هم دا زقیر زمانی د خلقو په شرکیاتو خفه دی او زلی سوی دی توحید دا فار. نو تب هم دا سی غم کې چې خلق په شرکیاتو کې اختدی رنگ آرنگ نو تب سوی بی دا غی دا پارا توحید بیان بکی با وخت کې یو حالات چې کې دي زمانی غداسي کوي پس حالاتو کې مخ کې زنانه ووي تنور به لګولې تنور کې وړوډې ونه یې پھر وا بارا ورسي کې هم بس حالت چې کو دا دی حالت. الله فلمان جام کله اخلاص کې دی ولرا اذا هم ناس ابدي يبغون سرکشي کې په ارض بزم کې به غیر لا قبر نه حق نه بیا شرک کوي. یا ایوه الناس اے خلق انما بغیوکم بیشک سرکشی استاسو علا انفوسکم پنفسون استاسو دا متاع الحیات الدنیا سکر جون دنیاوی سرکشی استاسو دا سکر جون دنیاوی ثم الینا بیا مکتمر جیوکم استاسو واپسی دا فنو نبیوکم و خبر کتاز ما کنتم تامن پاغسجی تاسو کول تزہید پی دنیا ذکر کی. انما مسلو الحیات الدنیا بېشکه مثال د ژوند دنیوي کماین په شان د وبوده انزلنا او چې موږ یې ناظر کوو مینه سمای د بارنا فختلتانو ګډوډ راوږي جی به په دې سره نبات الارض شین کې رزمه کې مما د اغسن یا کول الناس چې خلق یې خوري ول انعام او ډنګر یې خوري. ها حتا تر دې پوری دا حضرت الارض چې کله ونی سیسمکه زخرفا خاص پلا وزینت او خیسته شي وزن غمانو کې اهل الارض اوسیدن کې انهم چې بشکدوی قادرون قدرت لرون کې علیه پدې باندې اتا نوراجدی ته امر نازم غذاب لیل نش پیو نهار نه دورزی فجالنا نو موږ ګرځو د ره حسیدن دل دل عذاب پیرش کالم تغنغو کې نو بل امسی پرونو کذالک دغره موږ په تفصیل څه بیانو آیاتونه د اقوم د پاره چې فکر کوي د انسان د حالت تشبیه د حالت سره ورک چې انسان تام داسي پاول کې وړوکه پیدا شي بیا غټ شي تاکي غرور تکبر راشي خو بل اخر هغه مرګ او تکلیفونه راشي نور ستانه یری نګه څنګه چې هغه شینکی راوخی جو غټ شي او بیا داسې په تازګی کی داسې مکه اخرت له تیارې وک والله یدعو الله پاک را بلل کې اله دار السلام کور د سلامتی ته اند جنت په نومونو کې ده او د هر قسم آفت نه سلامتی به التی ته میلاوی کی هر قسم غم نه مصیبت نه دنیا دار السلام نه ده دا دار الامتحان ده او دار الابتلاء ده دار المصائب ده و یا دی الله هدایت کی مه شاو چاله چغړ له صراط مستقیم په طرف دلارې نیغه للذین یمد پار دا کسانو احسن چ نه کانی اعلی حسنا خمرتبه چې جنت ته و زیاده او زیاتی چې د الله دیدار ده ولا يرهقون و پټي وجوم دی مخنره قطرن تروال ولا ذلت النزله اولئک دا کسان اصحاب الجنه جنت یعنی هم فی خالدون دی په جنت کې همیشه اوسیدون کی وی تخویب یو خروی والذین اکسان کسبوا سیئات دی کوي بدای جزاء سیئتین بدله د بدای به مثلی په مثال دا غیرا و ترهقهم ذله او پټي بدای د ذلت ما لهم نبیدو لره من الله دا اللہ نمین آسی من سوک بچ کونکے دا اللہ دا عذاب نے بچ کی کاننما گویا کی اوشیت پٹ کرے شو بھئی وجوہم دادی امخونا قیتان پٹو کرو من اللہ لشپون نشپینا دا سی بطور شوی مسلمان تک تورا کاننما گویا کی اوشیت پٹ کرے شو دی وجوہم دی امخونا قیتان پٹو کرو من اللہ لشپی مسلمان پدا سال کی جاش پتا کتوروی دا سی بطر دی امخونا خفگان دلاس چې دنیا کې د خپل خواهش تابعداري کړو نو الته کې بده خپاو پریشان وي کدل ته تعلق ځان خپکړو نو الته به خوشاله وي اولای کدا کسانه صاحب نار اور ول دي هم دی او په دې اور کې خالدون همیشه سیدون کې وي برا عد الیه او ذکر کوي د خپل عابدین نو دنیا کې خوسه کته اور ته ولکا ایو علی تا تو کا دا یو الله خبره ومنه ادا ته چې بچا پسی پسی دا سره شي کوله آکه ژوندې له ډران دیو کمل پیران دیو کسوګ دیو وسنه شي کوله ستا خلاف دی او دا اولیاء او دشمن دی او دل دستا سره جګړه کوي خو چې کله قیامت شي نو هغه مشران بر دیونه بای کاټو کی او دی بمز کې بیا سخت خبرې اختلاف کلامی وای دا تابعدار ودا هغه مطبوعین او خلاف یو بر دیو او دغه سي کم چې نه کاندنو اغنه کانه او رديو خلاف شي او رديو خلاف به گواہی کوي اولیاء کرام اغان بیا کرام چې د الله سره شریک کړیو او په قیامت کې دیو خلاف شي و یوم نعشرهم پاورت چې موږ راجمو کړیو لره جمعي ټول ثم نقول بیا موږ وایو للذین اکسان ته اشرکو چې شرک کړي مکان حکم لازم ہونے سے خپل زه ودرګي پدغه دي اړه کنه وای انتم تازو شرکا هم تازو صداران چې الله سمې صدار ګرځولیو روح المانی بیزای وی چې دیونه څوک مراد دی ملائک او مسیح او تفسیر ابو سعود کې وی چې مراد په شرکا او سره ملائک مسیح عزیر او نور اولی العلم دی او مداری که مؤمن اولی العقل دا سینه چې دا بوتان دی فقط فزیلنا نهم بجدائی راولو بینهم دی په منځ کې وقالوا بو شرکاهم دوی صداران ما كنتم ايانا تعبدون تاسو نو زم بندگی کون کی اغنه کان بو ایت اعظم غ بندگی نه دکړه ندی بو گواسره ابو تو کف کف کف بالله شهیدن کافی دل غوا بیننا وبینکم زم غ تاسو مس کی ان کن یقینا ومغا ان عبادت کوم څو د عبادت نه لغا فرینا خبره مونږ نه خبر مونږ ستاسو د عبادت نه نه خبر تا ور دي چې نو چې زما سلام ورسو خو او ستاره سلام نه پیغمبر وي زنیم خبر تا هم دي چې موبایل لګولې درته کې او پیر دې هزاري پیر زمونږ د علاقې کو شرکيات خورې هزاري پیر دې اغه د اخشه کوي موبایل ولګي او دي ځنه وي درود وايي په زور پیغمبر اوري خو حالت باغه وي چې مونږ تاسو ته دین نه یو خبره دا کار الله پاک بل عالم ته بوله جسا مبارک عدالتي پرتره عزت بنده لیکن اغه دا چا خبري نه اوري پدې سوق چملال شو کړ دي ځنه وي دا اغه نه اوري هنالک بدغه کی تبلوغ کار وشي کل نفسن تبلو معلوم بکی کلو نب سنہاری و نبس ما اصلا پس سیچ مخیلی گلی اور اندو دیبو واپس کرشیل اللہ اللہ تا مولا هم الحق چی مولا لدیو دے حق ودو اللہ ورک بشانو دینا ما کانی اب ترون سجی دیو دزان نجوڑا وال اگر طول دروقی سی بیم ختم شی اگر دروق جنا دلائل بیم ختم شی مس جو دے ادھے کتب پنجاب کی دے بلکل سچا بری لے دے خو آسی زان اندیو بندیانو سو تڑلی دی او دوکی دا پارا کل سی روزی او یک روزا لگی او نور آغا کٹر بری لی دی بلکی آپا منصوبه داخل شوی دی نا قرآن نا خبرا دا حدیث نا خبرا او آغا یو گنده قیده دی کل و نمیولا خوشبو قیده خود دی او باکی طولم اغا دروغ جن واقعات تیو قیسی دی نو دولان هم او رک بشیدیو نا ماکانی هم ترون اگر جد زان نے جوڑا والا اگر قرآن سنت دلیل کی پیش کا تو خوبونا واقعاتا دا کسی پیش کے دا دلیل نہیں قل مئی ارزو قکم من السمای والارز دے زینا سلورم باب دے او پدے کی دلیل عقلی اعترافی او سخ زجر دے مورزین دا قرآن تا او د دیو د ختم قلب بیان په کې هم وکي هندغه سي دریم آیات نه تر سلور سلوختم آیات پوری بیا زجر منکرین د اخرت ته نه پیل شرک په تصرف او زجر تخویب منکرین د اخرت ته او قسم پراتلو د قیامت لکه څنګه چې سورۃ سبا او تغابن کې په الله قسم خوړلې چې قیامت به خامخا راځي دلیل عقلی اعترافی قل وای پیغمبر ما یرزقکم سوک رزق درکې تاسو ته من السماي د برنه باران راوري ول ارض د ښکتن اما یملک السماء سوک مالک دی د غوګون ول ابصار دسترګو و مې یخرج له یو سوک را باسی ژوندې من المیت د مړین او یخرج المیت او را باسی مړې من الحی د ژوندینا و مې یدبر الامر سوک تدبیر کې د کار دا ټول کار نه سوک چلی فسيقولون الله زرد چوي بدي والله دا کر کوي دا دليل عقلي اعترافي دي اقرار وکړه فقلنا ارتويا فلا تتقون ايت از دمر نه ري گیا چې دا ټول کار نه الله کوي ولي تاسو زبل دربار ته زي فذالكم الله ود الله پاک ربكم الحق استاذ رب دي حق فما زاباد الحق نشته پس دا نه لد ولال سوا د گمراهينا فانا تسرفنكم طرف تاسو له ولي کې دي شيا دا کم طرف تاوړي مجهول سي غير اوړه زګر غلطی ته چې اوړ نه بالکل له پزان نه فی او دا حق فرض خاله خرازی نه کذالک دا غره حق ثابت شو دا کلمه تو ربک و ان رب تعالی الذين فاسقون فسقوا چې فاسقان دي انهم بشکری لا یؤمنون ایمان نه راوړي زجر به شرک قولوا یا پیغمبر حال من شرکای کوم اشته به شریکان تاسو کې من اوس او کبد الخلق چول پیدا کی مخلوق سم یعیدو به واپس کی قول الله ورته وای چې الله یبد الخلق اول پیدا کی مخلوق ثم یعیدو بیا واپس کې دې در فانا تو پکونو کم طرف تا وړلې کې دې شهید ته مشهور راوړه دا سینه شری قلوا پی امر حال من شرکایکم عائشہ تیز تاسو به صدرانو کې من اوسو کې هدي چې خود نه کوي ال الحق په طرف د حق قل الله ورته وای چې لا یهدی خود نه کوي ال الحق حق تا اف من یهدی ای اوسو چې خود نه کوي ال الحق حق تا حق خلائق دې ایو تباج تبی داری وکړې شي اما لا یهدی اغه سوچ چې سملار نه مومي الا ایهدا مگر کده ته سملار او خودلې شي بل ورته وغي بل خر کنه په خپل نه دي روندې نو فمالکم سری ستو ظفر کې فتحکم سرنګ پیسلې کوي دا عجز و تابیداری کوئی نگه سنگه چه اندوان دی غوا عبادت کوي اغا غوا چه مسلمانان علاله نوزان نشی بچ کول او مسلمانان اخوری نوزان نشی بچ کول او دی داغی غوا عبادت کوي وما یتبعو تابیداری نکی اکثر روم زیاده دیو الا زنن مگر دا گمان اسی گمانو ندی صرف او توهمات دی و یاد ساته ان زن یقینا گمان لا یونی نشی دب کولی من الحقی دا حق نشین سسیزا حق فاقیده کی گمان نچلی گی لیکن بس صاف خبری ان اللہ وشک اللہ علیم پود بی ما فاسی فعلون چی دیوی کیا ترغیب ورکی قرآن تا وما کان هاز القرآن و ندی دا قرآن ایوب ترا چی جھوکڑیشی من دونی اللہ ما سی واد اللہ نا ولیکن تصدیق اللذی لیکن تصدیق دا اغسر بینے دی چی نمخی تیر شو دی و تفصیل الکتاب تفصیل د مخکینو کتابونو دی لارې په پیشک پکې نشته مې رب العالمین تر په درب د مخلوقاتونه بهشکه به شوبه کتاب دی ام یقولون ابترا آیا وې دی چې د ځانې جوړ کړی دا قول ورته وای پیغمبره فاتو نور اورې به صورت میستی یو صورت په شان دی کدا ځان ما جوړ کړی نو تاسو د سې جوړ کړی یو صورت خو چې دی غونډې کیوی او ودعو راو غالی من استطاعتم آغسو جی تاسوی طاقت لری من دونی اللہ ما سوا دالان ان کنتم صادقین کچرتای تاسو رشتونی چی ما دا زان جوڑ گو خوچو تاسو ہم جوڑ گئی کنا نو چی نشی جوڑا ولی نو پوش جی داد اللہ کتاب دیں او دا اسمانی کتاب دے شک شبہ پکی نشتا بل کذبو بلکی دیو تکذیب کڑے دے بی ما دا غسل میوحیتو چی دیو احاتن دا کڑ پیل می پیلم دا غسرا دا قرآن کریم علوم دیو نه دی حاصل کړ تکذیب کوي ار غسوک چې اغا د چا د پورا قیدینه نه خبر او نسبت د دروغ ورته کوي لکه بدتیان شو د موحدینو ها قیدینه ځان نه خبرې ځکه مشران ورته وي چې یا تاسو ته ګوره موږ نصیحتونه کو یو نصیحت دار چې ګوره چرته قرآن درس چرته کیږي کینه نه او چرته تاسو د پنج پیریانو قواله ورنشي خرابه یم دا خبره او بیا لګیای مخکې به وای دعا نه منیو اسقات نه منیو زیارتونه نه منیو سپا شفاعت نه منیو دا قصې کوي وزه جنوی وی کم ټرین کړلی نه وی عذاب قبر نه منی او تبلیغ نه منی او کله به کوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حیات نه منی دا مجهوله خبره کوي ظالما تاول چا د قیدی تحقیق وکړه چې څنګه دی نو بیا وروسته خبره کوه ځان نه لګی بل کذبو بما لم یحیط بعلمه بلکې دیو تکذیب کوي نسبت د دروغ کوي هغه ستا چې احاطه د هغې په علم نه ده کړ ولما یاتیهم لا نه دی راغلی طویلو انجام ده دی کذالک دارن کذب الذی نسبت دروغ کړ اکثر من قبل جنو مخکې پانزور نو ګوره کې وکانه سرنگی شو عاقبت الظالمین اخیرا انجام ده ظالمانو ومن هم بازی بدیو که مایو منو اغدی چیمان روڑی بی پدی ومن هم بازی بدیو که ملایو منو اغدی چیمان روڑی بی پدی سرا ورم بکاوستارم آلم خفوی بالمفسدین پا پسادیانو چکم پسادیان دیگا اللہ تمعلوم دی اعلان ده برا اتو که و این کذبو که کچری دیو نسبت درو که تا تا فقل نور تو ویا لی زمان ده پار دی عملی زمان عمل زمدان لادین بیانوم حق و بیانوم دا قرآن خدمت بکوما و لکم ستاز دا پارا عملو کم ستازو عمل لے چکتا سو منعی کنا منعی دا مانا نا چی دعوت پریدا و حق بیانوال پریدا انتم بری اون تازو بیزاری بیم مادا سن عملو چیزی کم و آنا بری اون زب بیزاری بیم مادا سن تعملو چی تاسو کوئی و من هم استمیعون ای لیک او بازی پدیو کی اگری چی غوک دی تا تا خدا غوک خودل ندی دا پارا ندی شیخ پل اسلاو کی تکذیب د پاره دی اف انت نویت پستو توس میو سم اور ول کے کنو تو لو کان لا یقنا اگر چری وا کن لری کم سره کونی کنا ناوری ندیو مثال ام دا کنو دے ناوری و منم بازی بدی کی مین زرو دی چ ګوری لیک تا تا خدا ک تلم تکذیب د پاره دی دے د پاره ندی چ حق اوینی بلکہ د حق مبارک دی وڑان دی نو اف انت تهدی العمیا ایت خودنه کړه اندو تولو کانو لا یبصرون اگر چنوینی ان الله بشک الله پاک لا یظلم الناس ظلم نکی بخلق شیئا زر بر ولیکن الناس لیکن خلق انفسهم وخپل ځانونه باندې یظلمون دی ظلم کوي چې شرک کوي گناهونه کوي بدعات کوي ځان سره زیاته کوي تخویب اخروی ویوم یحشرهم پاور چې راجمه کی دی ولرا کعلم یلبسو ګویا کی دی بدرنګ نه تیر کړی لا ساعتن مگر ساعت مې نهاري د ورځ نه دنیا دا ورځ دغه په مقابله کې بداسي لندخ کار شي او سختي چې راشي دراحت ورځ بیا کوم ښکار کی یتعارفونه یو بل پیجنی بینه په خپل منځ کې قد بتا غسر خسر الذين تاوان کړی هغه سانو کذب وچ نسبت درو کې بیره قائله ملاقات د الله تا وما كانوا مهتدين دي نه سملار مندن کې وایمانو رینک او کچری موږ غوښی تا تا بعض الذي باز یغسن عیدوم چې موږ وعده کو دي وسره او نه تو فینک یم موږ پات کو تعالی را فیلینا نو موږ تمر جوم ددی واپسی دا ثم الله شهیدنا لا ما يفعلون بالله خبردار دی پاس چې دی وی کیا مانه کم شي لوس چوس کو نو غو ته خو دې شو او کم غو پات کو تن دیور نه خلاص نه دیوم نه پرې دم ولیکل امه الرسول او د هر امت د پاره یو استاد وی کوم امت چې تکذیب کړي غو الله یو پیغمبر استاد را لګلې ایا پیغمبر یې د پیغمبر نایبی خبر هغه تور اسی فایزا جا کل چراش رسول هم د دې واسطه ازه خود یې نو پیسې لوښې بینومز کې بل قصې په انصاف او چاغه د ظالم هلاکت ته او د منون کو نجات او هم لایز لمدې سره ظلم نشي کېره زجر په انکار د اخرت او یقولون ویدو متا ها زلواد کل بيد واده ان کنتم صادقین کچریتا سرشتونی ای ارند شرک بیت تصرف قول ورته وای پیغمبر الله املیکو زنیم مالک لنفس د خپل ځان د پاره زرند زر ولانه فن د پیری زما په ملک او په اختیار کې دانش ته چې ځان نه نقصان د په کم یا ځان نه پیدا حاصل کم الا ماشاء الله مگر چې واړی الله پاک لکل امه د هر ټولګي د پاره اجل نټه دا نار چې نټه دا مقرر فای اذا جاء کل چراشی اجلهم د نټه فلا یستاخرون دیو بنرست کی ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون دیو مخی کیگی دی سوال رازی چې مرست نیټه کړه رالن رست کیدل خو ممکن نه مخی کیدل خو نه دی ممکن مقصد هم دار چې څنګه مخی کیدل نه دی ممکن رست کیدل هم داسې ممکن نه دام نشی کیدل فلا یستاخرون ساعتن ولا یستقدمون قلوا یا پیغمبر ارئیتم آیت اسوینی ان اتاکم کچر تراشت است عذاب و عذاب د الله پاک بیاتن د شپې او نهار نه د ورځې ما زایست اجل منه المجرمون ما زاسی شیره یست اجل او چ پجلتای سره غواړي منه د دې عذاب نه المجرمون ګناګار دادیو چې د عذاب مطالبه کوي او عذاب غواړي نه کوم خبره به د عذاب کې خره جریو چې پجلتای سره غواړي یا د عذاب نه کم شه به دی په جلته اخلاص کی اسما ای به زما وقا کله چ واقع شي امن تم تاس به ایمان راوی به پری نو او ویل شي آل انا ای وس وقدا بدا غسر کنتم ای تاس به دیلر تستاجرون په جلته سره وختن کی زن کدن وخت به ایمان ل اعتبار نشته او که بیا ټول ایمان راوی سره پیران قصر از غم راوی ثم قيل ما بوليش للذين اكسنت ظلموا ظالمان يذوق وسك عذاب الخلد عذاب دمش گیری حال تجزون تا است بدلن ش درکړی کیده الا مگر بما پاس كنتم تكسبون چتا سو کولا ويستنبئونك احقنه زجر په انکار د قیامت او دیو تپوس کیستانا احقن چ آیا حق ده هو د عذاب او د قیامت قل ورته پیغمبر ای او وربی قسمی دی پخپل ربو انہو بشک دا قیامت لحق ان حق دے سورت سبا تغابون کی مالا دا قیامت پر آتک قسم کردے وما انتم بی معجزین او نئی تاسو مندرہ جسکو ان کی زمان دا خلاصی دو نئی یا خلاصی دے نشی یا تاسو بخلاشی ولو کچرت ان بشکا لیکل نفس انشید هر نفس د پاره کم نفس ظلمت چیز رمه کرده ده ما فی الارس جبز مکی لبتدت بیهی پا پی دیکی بدغ ورکی قبلی گیتی نا واسر ندامت او پڑا بکیخ پیمانتا اثر لفظ دا ازداد نه دی په معنی دا پټوال امرازی په معنی دا خکاروال امرازی اول کی بے پٹا کی او بے بے رست خکارا کی لما را اول عذاب چکل دیو عذاب اوی نی وقودی او پی سلبوشی بین امددی پی مزکی بلقیسی پی انسا وهم لا جزلم دیو سر بظلم نشکی دے ذرا بر ظلم دیو سر نکی علا ان للہ نا پینزم باب دے تر پین سار نمبر پوری دا بچلی گی او دے کی نفی دے شرکی پیلی او ترغیب دے قرآن تسر دے بشارت الا خبردار ان بشکل الله د الله د پاره دی د بل چا د پاره دی معافی سماوات چې پاس پانو کې دی او پزمکه کې الا خبردار ان بشک واد الله د الله واده قنها قدا ولکن اکثرهم لکی زیات دی کی لا علمون پویږي هو یوهی د الله جون دی کول کوي میت مړه کول کوي لې تر جون هغه ته تاسو واپس کې دی شي یا ایو الناس ترغیب دی قران ته جامع طریقې ترغیب ورکړي اغه داسې چې دنیا کې عقلمن خلق چې وي او سنه سپو ور سره وي نو هغه چې کم سکار کوي دا هغه د کار هیا مقصد د په د مزرت وي چې تکلیف د ځان نه بچ کی او یا دا هغه مقصد جلب المنفعاتی چې څه پیدا ځان ته حاصله کی دا د خلقو دنیا کې د ژوند په وای مقاصد دینو لکه یو دکاندار دغه دکانداری کوم دغه مقصد دا دی چې ما تجل تولګ را نشي لغړ نشم بے پردې نشم دا د پد مزارت شو او زه خیر حاصل کم ځان له سوړو وګټم انس چې وګټم دا پیدا حاصل کم دا چې بل څوک مزدوری کوي ټولم دا مقصد دی بیا دا zarar یو د بدن دے بل د روح دے چیا د بدن ضرر دے د پکی یا د روح او دغه منفعت هغه منفعت دے چیو د دنیا دے بل د آخرت دے کامل انسان هغه دے چا کم محنت او کوشش کئی نو هغه ضرر بدنی او روحانی دوانه د پکی او پیدا دنیاوی اخروی دوانا حاصل کی قرآن کریم کی داشتا چنانچہ دے ایتونی کی بیان دے موعظت دا د پا دا مزارت تا دا پا دا اغا تکلیفونو چی بدن ترسی گی او شفالی ما پسی دور دا اغا ضرر دا پا کول چی کم د انسان روح ترسی گی دا شرک کپر بدعاتو او گناہونو او ہدایت دا غا منفات حاصل اولی دا دنیا او رحمت دا آخرت دا جامع آیات شو په ترغیب د قران کې قران سے ځان ټچ کا قران سے ځان یوځه کا چې هر قسم خیر حاصل کې او هر قسم نقصان نه بچ لنډ خبره ده یا ایها الناس اے انسانانو قد تغزر جات کوم راغله تاسو ته موعظه تن واز میر ربکم ده طرف درب تاسو نه ځان نه څوک سن وای الله را لګلې ده و شفاون علاج دلی ما دا غمرزون فی صدور چه بسینو کی دی غط مرز دسینی کفر او شرک دی نبیا بیداد بیا نور گناہو نا قرآن کریم دا غی علاج کئی تا دا کفر او شرک نمنا کئی بیدادتو ندی منا کئی نور گناہو ندی منا کئی و هدن او ہدایت تی و رحمت لی المومنین دا پار دا مومنانو چه دا سی عظیم و شان کتاب دی نو اللہ خپل پیغمبر تا یو قلو آیا پیغمبرا بے فضل اللہ و بے رحمتہ و فضل اللہ عبداللہ ابن عباس مانا کئی فضل اللہ سرے القرآن و پر رحمت اللہ چی اسلام دے فبی ذالک فلیپ رہو پدیدی دا خلق خوشحالشی پدیدی خوشحالشی اللہ اللہ و زمان پر قرآن خوشحالشا آغا خوش قسمت انسان دے چادر قرآن سے احساسی لشوی کالفاظ از دکڑی که حفظ کړی که ترجمه کړی که دغه علوم کړوی هغه مور پلار خوش قسمت دی دغه بچو دا حاصل کړی وی هغه کور خوش قسمت لري چې دای په کې حاصل شوی وی په دې خوشالي په کار د قران په علم حاصل اول باندې په دې باندې الله د خوشالي حکم کړی دی او د دنیا په شینو باندې د خوشالي نه الله منه کړل سورتی قصص کې د قارون قصه ده چې هغه د دنیا په خبرو باندې خوشحالي او تکبر کول نه غته سوې له شو لا تپرا ان الله لا يحب الفرحين د دنیا په دې شي نه خوشاله ایګا سوک چې په دې خوشاله ایګا داسې خلق الله نه خوخی بدل قرآن باندې خوشاله شه او شیخ القرآن وی تک تکرار دے حضرت فلیفرحو بذالک فلیفرحو فلیفرحو بذالک فدی دی خوشحال شی او دا خوشحالی کتاب دے او خیر اندا غور دے مما یجمع اندا غسنا چی دیوے جمع کئی دیو سا جمع کئی سوک زان لبینک بیلنس سوا کئی چیز ما روپی سوا شی سوک دو دنیا جی دادونو پسن خطی دی سوک دو کانون نا سوک یو شی دا لوی ټول پاتی دی قرآن حاصل کا جدا سرزی نگر عمل شی قرآن نسیوا بلت عمل کنو بیا خراب خیجی بیا قبر کی آست عمل کرے گی اور یہ عمل گری خبر کولا یہ پینڈائی کی او کس ہو یا غخپل شمدید واقعی ہو چی وہ سڑے دمونگ آون کی مر شو وہ امونگ دا آغدا پارا قبر وکنستو چی مونگ قبر پورکڑو چمو کارش بس مار پکې غټ پروت غټ خامار دي هغه یری دنه سیو ته نه بل قبره مو کنست نه جابل قبر مو کنست او چا پروشه پا کیا خامار پروت ځان لګ اندریم قبر مو کنست چې دریم قبر مو کنست او پروشه خامار هغه کوم پروت دي نو سلورم قبر مو کنست سمې خلیل راوستي سلورم قبر پروګوس پا کیم خامار پروت عالم فالر سو سلور قبرونه وکنس عالم راتوي چې کتا سو سل قبرونه مو کوي دا خامار د عمل له دا به سريل دنیا کې کم غلط عمل کو نو التی وخت مار کی خامار کی قرآن دې ذکرلو چې کله انسان قبر کې کی خدای شنو قرآن به تراش خسته صورت کې دا عمل نیک عمل میں دخائسته انسان په صورت کې راشي نه به تاسو کې تاسو نه هوته چې ستاسو عمل یې ما قران الله نو قران سره تعلق پیدا کا دا به تر دي زګو خو نبی له سم خیر وکم من تعلم القران وعلمه تاسو کې به تر هغه څوک دی چې قران زده کوي بل ته خی رد شرکی پیری کئی قلو آئے پیغمبرا ارائی تمہیں تاسوین ایما انزل اللہ سچ نازل کرلی اللہ پاک لکم ساز پار می رزقین در رزقنا اللہ دا اسمان رزق را لے گلے دے باران پذیر کی گی فجعل تم نتاسو گرزوئی منو دین حرامن حرام و حلان او حلال نزار نمس حرام کرلی سام حلال کرلی دی قلو آئے آلہ آیا اللہ پاک ازین اجازت کرلے لکم تاسو تا امال اللہ یا پالا منی تب ترون تا دزان دروغ جوڑا ویا نسا کوئی تاسو چید اللہ رزق دے تاسو مخلوق تا نسبت کوئی وما زوانو لزین آو سدے گمان دا کسانی اب ترون جوڑی اللہ الکزی پالا من درو یوم القیامة فحق دا رز دا قیامت کی قیامت بارا کی دیو سو کم دے انسا گمان دے ساقی دا یا سګومان دې د آکسان جوړې پاله باندې درو فورز د قیامت چلا بدی وسره سکیا ان الله بشک الله پاک نزو فضل خوانده فضل له ول الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لیکي زیات دې کله شکرون شکر نو باسي وما تكون په شان رد شرک په علم او دلیل عقلی توحید د پاره هم دې وما تكون تنه په شان په حال کې وما تتلو تنل ولي من هو د دینه من قران سلوستلا ولا تعملون تصاملن کوي من عمل سامل الا كنا مگر يومنگ عليكم بتزبن شهودا حاضر الله اذا حاضر ناظر همستار سينم اس باو کی تو پی دو نا جتا سنن وزي پی ہی پدے کے تاس کم سس کی نن وزي الله ما معلوم دی عالم الغیب صرف الله دے وما يعذبون فتيجن ربك استاد ربنا ميمس قال ذرتين بمقدار ظريف الارض فزمك ولا في سن باسمان كي ولا اصغرنا ولا من ذلك دغنا ولا اكبرنا الا في كتاب مبين مگر کتاب کار کی علم الہی دے بشارت ور کئی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا خبردار ان بشکا اولیاء الله دلا دوستان لا خوف يربني عليهم پدیوبانی ولا هم يحزنون بدی غم جنوی الذين اكسن امنوا چی مان راوله وکانی تقون دی ویریگی اللهم البشرى دی ول بزیره فی الحیات الدنیا په جون دنیا وی کی او فی الاخرت او په اخرت کی لا تبدیل علی کلمات الله نشته بدل دل کلمو دا الله رضا الک هو الفوز العظیم دغه کامیابی لوی دا په دی آیاتونو کې یو د اولیاء تعریف راغلو چې اولیاء څه ته وایي دویم د اولیاء د دنیا مقام ذکر شو او دریم د اولیاء هغه علامات ذکر شو دا درې خبرې بیان شو. اولیاء جمع د ولی دا ولی د ولی نه په معنی نه دقت سره زی ولی چاته وی قران دغه تعریف وکړو الذين امنوا وكانوا يتقون چې دا هغه قید برابرۍ او د هر قسم ناکاره کارو نزان ساتي هند شرک نزان ساتي د بدعات نزان ساتي د غټو وړو ګناهونو نزان ساتي بلکې د مشتبهات نه هم نزان ساتي نیته ولی وی هندا کامل شو په ایمان کې چې عقیده برابر ده او د هر قسم ګناهونو نه ځان ساتي دا ولی شو. دغه اولیاء علامات سری دنیا کې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون چې نو په دې ویره نه بغم جنې هم دنیا کې به داسې ژوند دیو تیرې چې یاره او غم به پېنې. لیکن په دې باندې دا اشکال راځي هم چې یاره دا خو هغه خفګان هغه حالت ته وایي چې عارض کیږي انسان ته یو تکلیف پراتلو باندې او حزن هغه حالت ته وایي چې عارض کیږي انسان ته یو مرغوب شي په پوت کېدو باندې. نو دینه دنیا یاره مراد ده چې دا پینې او غم کد آخرت کد آخرت تی مراد شي نو دا خو ټولو مؤمنانو د پاره خبره ده چې په آخرت کې په هغه باندې غم او یاره نه چې جنت ته لاړ شي بیا د اولیاء اوس خصوصیت شو. او که دنیا تی مرادی نو په دنیا کې چې مونږ ګورو نو څومره هم چې اولیاء دي دا او دا دنیا ژوند دا خو تکلیف ژوند دی او دا مصیبت ژوند دی د غریبۍ د فقیرۍ ځکه څوک داسې دي چې هغه د هم بې دینه خلقو د لاس نه شهیدان شو دي او څوک په جیلونو کې دي څوک لږې تندې تېرۍ بیا حالان دغې څه مناسبت نه کوي د اشکال دی. بعضې وایي د آخرت تی مراد دی او په آخرت کې د دې مقام بداسي چې بالکل سیر باندې او عام مؤمنان د فار دانش دي. خو صحیح خبره دا ده چې د دین د دنیا یره او خفګان مراد دی. د دې مقصد دا دی چې که په دنیا کې هر قسم تکلیف دی او تراشي هر قسم مصیبت ور تراشي خو دیو به دا غینه سیر نه کوي مظلوم کې ودیو سره یره ناراضي او که هر قسم ته یو پسندیده سیز د دینه پوت شي غم به پینه کوي د دنیا دا د اولیاء الله صفت ته چنانچه په دنیا کې چې د الله دوستان دي اولیاء الرحمن دي نو هغه اولیاء الله چې په او باندې ست تکلیف راځي نو هغه محبت د الله سره خسیوا کی د الله نه جدا کیږي نه. سعدی رحمه الله وی ویزا پا یو زی کتلم د دریا پا غاله و سڑه ناسو او ازمری هغه خړلې وو داغه وجود زخمی شوی وو او په دغه ټیم کې هغه د الله ذکر کوي الحمدلله الحمدلله دا وای وای ما دې تپوس وکړو چې ته په دومره تقریب کې ازمری خړلې او ستاسو وجود غوخي غوخي دی او تبيام الحمدلله وای هغه ما ته وی الحمدلله به این مې ګویم کې در مصیبت یې گرفتارم نه کې در معصیت یې چې زبر تکلیف کې گرفتارم خو به ګناه کې نیم گرفتار نو به خوشاله هغه صحابي چې تلې ده او کافرانو هغه په نسبه نشان اوهو نو هغه صحیح فزتو رب الکعبه کامیاب شوم پر رب د کعبې میری قسمی کامیاب شو خفګان نه کوي دغه سي او خبیب رضی الله تعالی عنہ چې کافرانو را ایستلې دي نا پاو کې سوي ولستو بالهینا اقتل مسلما على اي شيق كان لله مسرعي وذلك في دين الاله وان يشاء مبارک لی فی اوصالی شلو امو مزعی پروامی نشتا نالا دین دا پارا کرسکی گیلا نکی پریشانی نکی وعالیمو ملگری خبر کولا ما سر منگترو داسی دین دا خدمت پسر سرکی ویا عالم چونو ایچا دی بستر پتکلا ویا چا الحمدللہ دا اللہ پاک ما تا دوم رتا وجود چیز ما بسترام چاواغستا مبنای سه موبایل ور سره نه هتی چا پټ کو الحمدلله زال ته دومره ور یادمه ور زمانه موبایل نه دینه مخ کی اطلاع تر غلو چې سره کو رورو ضرور کور وسوي الحمدلله ته الله ته زیادیم ان په داسې حالت کې چې تکلیف راځي به الحمدلله امام بو هپه یاد بل بزرگ باره کې راځي چې دهغه تجارت السمندر او په مسند د درس ناشته اچانک یو کس راخکار شو وی حضرت ستا چې کوم بیړی د پلان کې ملک نراتلا خبر راغې چې غډو بشو امام سی ولغ غلې شو ابي وی الحمدلله درس شروع کړو لږ سات چې وشولو بیا اچانک یو کس راغې وی حضرت کوم خبر چې مخ کې وو چستا کشتای ډوب شو دا بیړې ډوب شو دا خبره دروغ جندا کشتای روغ سالمه در یب غاړی تراورس سامان پکې روغ راغی امام سی بیا غلې شوې ورسی الحمدلله شاګردانو تپوس وکړلو اے امام سی عجیب خبره ده چې کله د کشتای د ډوبېدو خبر امرالن ته الحمدلله وی چې بیا دا غېدا بچ کې دو خبرن ته الحمدلله وی دې سم مقصد ده اغه وته وی وای دا الحمدلله ما په دی ویلو چې کله ما ته خبر راغی د کشته دړو بيدو ما خپل زړه ته سوچو کوچ په دې غوسه ګله د الله نه پیدا نشو زما زړه بالکل مطمئن نو ما الحمدلله وی بیا چې خبر راغی کشته بچو نماز لته سوچو کوچ په دې غوسه خوشحالي د دنیا رانه لا زړه په یو حالت نو الحمدلله وی نشانی دا د سامانی نغم اور د نقصانی پفیش همتی مہر کی آمد بود مہمانی دنیا سامان پکی خوشحالی نراولی آداغی پوت پکی خفگان نراولی بلکہ جی سوی دا اللہ دا طرف نہیں دا مہمہ پہی ست سر انو لا خوبن علیہم ولا ہم یحزنون دا خبر شو چې دنیا په خبرو باندې نه هغه تیار راځي نه خفګان پر راځي دا اولیاء الله علامات شو دا چې جون باغ تیری د صبر او د شکر جون ویداو د صبر او د شکر تکلیف راشي صبر وکای نعمت راشي شکر وباسي غره کیږي نه دا د الله دوستان دي دا علامات شو دا انورم داسی گن واقعات خدا غو دا دنیا دا آخرت حکم سرے ویلہم البشرا فی الحیات الدنیا دا دید پارا بزیرے پا جون دنیاوی کے او حدیث کی دا غی بیان شوئے دے چی اغا زیرے سی شیرے اروی صالحا یراه او ترا له خیسته خیسته خوبونه چې دی په خپل عین یا د در پار لیدل کې دی شي خیسته خیسته خوبونه چې دی هغه خوبونه په خپل عین یا بل در پار یې په حالت به دی چران چې کم چې اولیاء الله دی هم د قصې ژوند دی دا و الله پاک دا و پزړو کې استقامت راولي نه خیسته خیسته خوبونه په ویني ایا بل څوک دغه د پارخه خوبی نه در دنیا شو او فی الاخره ده پاخرت کی بزیری جنتونا مزی نده ده ولی تعریب شو ده سینه لکه سنگ چنه سبا خلقو ده ولی تعریب گرزوله سوک وی ولی وی علا ولی شی چه ده سمندر شگی سابا ولی شی او سوک وی چه ولی علا ولی شی چه ده یهول سکالو دوبشوی بیڑی رو باسی او سوک پا گداسی وی چ ولی ال ولی شي چې په تور شپه تور میګه د تور کمر شاته کوئی قاب د غرن اخوایی دي دا کیسه به نشته دغه سي داولیاو د پار کرامت کرامت هغه امر خارق للعادت توي چې صادريږي پلاس د هغه چا چې په اتباع رسول الله اسلام کی انتها تر رسیدلې وي او په اختیار کې دا غني څنګه چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه ده نو کرامت هم د ولی په اختیار کې نه ده ظهور د کرامت شوه دی اندې شوه ادي وجنا مجدد الفسانی رحمه الله چې یقیني پاولیاو کېو څنګه اولیاو کېو دا په زمانه کې اکبر بادشاہ چاغا دیو دین سماوی دا وکړی وا او د نور تعظیمه شروع کړو او ډېر خرافات ځان له دین جوړ کړو او بیا دغه سیداغا زوی چې شاه جهان هغه په دغه ترتیب روانو نو مجدد الفسانی د دغو خلاف تکالیف برداشت کړ. بادشاہ په خپل دین کې دا خبره کړې و چې څوک هم زما دربار ته راځي هغه بسره ټټي ماته سجده وکړي. نو مجدد الفسانی رحمه الله راغلو هغه سجده ونه کړه جیل ته واچو بیا و د جیل نه بیا راوستو. نو ناکار درباریان دغه په دربار کې وو د بادشاہ اور ته وی بے راوغاڑا خو جبرن سجده پیوکا سنگ جبرن ویداسی لار جوڑکا چا اغلار کی دے پخ پل ٹیٹی گی پا دروازے مران دن نکوا نبس چٹا گوندی کی کڑکے جوڑکڑا دا دے دا پارا چی دے رازی نو پخ پل بسر ٹیٹ کی ناچه کلا مجدید الفسانی رحمه اللہ راغے ویتاو پا دی زگی زی پا دی کڑکے بانی باچا کور زگی تا وردن وزی یک دم الله عزله کې واچول دا ماته چلې نو هغه سو کړل هغه شارج تک خپې را وکی تک سر کټا سکتا اے لیکن سر جھکا سکتا نهي چې سر بکټ کم خوري کې سر تا د نخ کتا کوما د یقیني اولیاو دا مجدد الفسانی دا په خپل مکتوباتو کې سري کې وای ظهور د کرامت او د خوارقو شرط د ولایت نه لري وی اکثر اولیاء از ولایت خود خبر نی استند اکثر اولیاء کرام د خپل ولایت نه خبر امنه چیز ولی او کرامت ظهور زک اولیاء نه خوخی چې دا د شهرت سبب ګرځي او چې کله انسان مشهور شي نتبې نقصان رسیږي دیو جنا مجدد الفسانی رحمه الله وی کرامت را به یک جو نه مې خرم کرامت ز په اور بشم نه خلم ولایت کی اصل شی استقامت ته چې انسان په خپل دین باندې مضبوط ولاړی په خپل میشن مضبوط ولاړی ال استقامت فی دین خیر من الف کرامه په دین کې مستقیم اوسېدل دا د زرو کرامت نه بهتر دی او پیر بابا ال رحمت د کرامت مبارک وای چې دا حیز الرجال دا د اولیاء حیز دی حیز ته ولی وای څنګه چې د زنانا حمل زهیز وینو پراتلو بانی اخرابی گی نو دا اولیاء و ولایت تا کرامت پا ظهور خرابی گی زکر پیر بابا رحمت دانو ہوئے او کرامت دا دا ولی پا اختیار کی نئی چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ویلا او خطبہ کی آغا چکمت استلے گلی و دا ساریا رضی اللہ عنہ دشمن د شان په هغه حمله کوله په درمیان د خطبه کې هغه منظر هغه تخکار شو نو یا ساری الجبل ساریه غر طرف ته شاه اواز الله التی ورسو ساریه تا خو د خطبه نه جرا کو شو نو خلق خو د سویل قد جنین ته یا عمر ای عمر علی ونه شي ته خطبه کې دا خبرو کی ناغه سوی ما املکو لسانی زدخ پلی جبی اختیار من نوم د زما په اختیار کې نوم بی اختیار زما جب داس چلی دلنا نو کرامت دولی په اختیار کې نشتا او کچا داس یو امر خارخ کار کولو په خپل اختیار باندې نو پوه شي دا سړی جادو کر دے جادو کوي دیو جنا درابعی بصری رضی الله رحمه الله په زمانه کې یو سړی نو هغه داسې روانو مکه ته سبب راغلی نو هغه زر اوچت شو داسې په بو د پاستلو هغه ورته ایمچا کوشا ایمچا خلکو لري اخري خرابې ماته مچوي مچانه مو الوزین ودا اولیا دي سم هغه وای یو بزرګ وای کتا یو سړی ولدو چې په هوا کې الوزی خو ته داغه اعمال تو ګرا کامل د قران او د سنت موافقو نو ټیک د ولی بای دغه کرامت شي خو کده په هوا کې ګرځې دو عمل د قران او د سنت موافق نه دا ولی نه دی نو اوس چې کوم اولیا دي سری هغه د بدعات او بوجی دي او چا به کدا سي چې موز نه کوي او دغه د چرسو دړي الوزي او دا ولی دی دا اولیا نه دي کناشنا کار نه کوي دغه هغه جادو دی سحر دی لا تبدیل علی کلمات الله انیکانو ګورند او د پارخه خوبونی درې کیږي نشته بدلیدل کریمو د الله لره د کامیابی دلوي لویا ولا یزنک قولهم دا شپغم باب دی او دا تفرید ما قبل باندې چې څوک د غیر الله نه سغواړي نو دا سی په توهم روان دي د یو مخی کی تسلی نبی علیہ السلام تا ولا يحزنك غم جننه کی تا در قولهم ندی وینا ان العزت بشک عزت لله ان الله ده پار ده جميعا طول هو سميع العليم دار دن کے پو دے الا خبردار ان لله بشک الله ده پار دی من اسوک فی سماوات کی پاس بانو کی دی ومن اسوک فی الارض کی پاس مکہ کی دی رد شرک بالدعاء وما يتبع الذين تابدارین کی آ کسانی دعونا چ دیورا بلی من دون الله ما سوا ده لنا شرکا ای صداران ستابیداری نه کوي این تبیون دی تابیداری نه کوي الا زن مگر دا ګمان اند ګمان تابیداری کوي دی یقین تابیداری نه کوي په ګمان پس روان دی دا یو مان دا وین هم نه دیو الا یخرسون مگر اٹکل یان دی اٹکل پس روان دی حقیقت نشته سا او یا مان دا چې تابیداری نه کوي آکسان چې دیورا بلی ما سوا د الله نه مخلوقات د ستا بيداري نه کوي شرکا د خپل نیکانو شریکانو چې کوم نیکان د الله سي ذکر لري دا غوتا بيداري نه کوي ځکه خو ردي خلاف دي عيسى عليه السلام خو د شرک خلاف وو عزير عليه السلام خلاف وو او دی واغ د الله سي صدر کړلي نو دیو تا بيداري نه کوي مگر د ګمان نه دیو مگر اٹ کليان دي هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا دا اخرنه باب وم باب د تر اخره پوری دی زګنا او دی کې نتیجه دا په ماقول باندې بده کې زجر دی په شرک او په اخر کې بدري واقعات دي لپاره تخویف او تسجيل التبلیغ د امور مصلحه او بیان به موشي د تثبت د پاره او نمونه در په کول د عذاب واقع د قوم د یونس نه به د شرک په عبادت نه به د شرک په دعا نبی د شرک په تصرف او ترغیب قران ته اخر کې تسلی نبی علیہ السلام ته د اخیرانی باب حاصل او خلاصه شو اول دلیل عقلی هو الذی الله غزاته جعل لكم الليل چې ګرځه ول ساده پارش پالی تاسو کو نه چارامو کې پی په دې کې ونهار او ورځ مبصرن لدن کی چې تاسو باندې کې حلال مال طلب کئ ان بهشک فی ذلک باندې کې آیات نخیر قوم یسمون دا قوم د پارچ اوری وقالوا اتخذ الله ولدا وای دی چې نیول دی الله پاک بچي سبحانه پاک دی او الغنی او غنی دی لهو داغه د پاره دی ما په سماوات سپاس باندې کړي ما په ارض شپه زما کړي ان عندکم نشستاو ز پاسره ان نشت عندکم ساو سره من سلطان سره دلیل به ازه پدی اتقولون ای وای تاسو عل الله پاله منی مال تعالی مستی بي تاسو نه پويږي قولوا يا پیغمبر ان الذين بشك آك ثاني ابترن جوړي الله الكذب بالا بندر الله پلهونه شي کامیابی ده متاعن في الدنيا ديول بس کوي په دنیا کې ثم الينا بمقتا مرجعهم د دې واپس ده ما ترپت برازي ثم نذيقهم العذاب الشديد هم وسه کوي تا عذاب سره بما كانوا يكفرون سودا دې کو پر کولو دا تخويب شو اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد امي هي مولاي كريمه كما هي درس جو شو الله تقبل دربار کې قبول کړي کمی غلطي زمونه شيغه معاف کړي کما هي قران فاتل الله په سيد طريقه استوي او توفيق راکړي الله د قران زموږه مینا محبت شو پیدا کړي د قران مقابله کې جنور کم تعلیمات دي د نفرت پیدا کړي زموږ جمله ګناونه معاف کړي سيادت په حسنات بدل کړي تر دې هنه چې څومره ګناونه شو دي هغه مواب کې اندره زمي پاز ته پرم یا کار زم صادر کې علاج ته پرځي کېږي او دا هغه کارونه مو سجدا به کې هدایت راته او کې صراط مستقيم راته او خي فاري استقامت را نصیب کړي د دین کې خدمت چې ستاسو دغه را نصیب کړي باقي صورت اطمینان نه وري الله زنه کې استرابات پریشانی مرا وري کوم استرابات دي کوم پریشانی دي کوم اسباب دي ختم کړي الله پاکا موږ د هر قسم عذابونو محفوظ کړي کوم روزه چې ونیولې شو دا قبول کی کمی پاتې دي دا غیر صحیح نیولو توفیق راکې روزه مې اعظم د پاره رحمت مغفرت نه جانم نه خلاصي ذریعہ وګرځي زموږ د هلاکت ذریعہ مغفرت نبی علیہ السلام چې کوم خیرو باندې امین ویلې دا غیر زموږه حفاظت وکي الله پاکا بیماران ته شفای کامل ورکي مسافر په خیر ته کورونه سره وایي قرضداران د قرض نه خلاص کی کمو پادشو دی سوگ دا غمو پرتو کی پس مندگان لی سبری جمیل ورکی نیمه بدلو کی چا بچی نیشتی علا دا بچو انتظامی وکا دا چا زامن نیشتی زامنی وکا چا لدی ورکردی نکان ساری حانی علی کالا چا بچی نا پرمان دی پرمان دانی کالا چا نا قبیل دی قبیلی اللہ مگد دنیا دا آخرت دا عذاب نوست اللہ فاکا پدی ملکی امن امان اس لی کام شرین نظام راوار وقت پا وقت پا اند خیر بارانو کی دازا بنظم گئی پازدو کی خاتم ازم پیمان رسول اللہ